Witajcie, bracia, siostry. Słychać dobrze? Tam z tyłu. Cieszę się, że mogę być tutaj z wami dzisiaj. Dzięki łasce Bożej. Zawsze pada taki na początku takie hasło z telefonami. Wiecie, żeby przełączyć z jednego trybu w drugi, czyli żeby wyciszyć. To rzeczywiście może przeszkadzać. Ale ja sobie też tak myślę, że tak o sercu dzisiaj pomyślałem, z jakim przychodzę tutaj na zgromadzenie i z jakim wy przychodzicie. I wiem, że w sercu to nie jest tak, że można sobie, wiecie, przełączyć z jednego trybu w drugi. Czasem tak człowiek się oszukuje i tak funkcjonuje, że wiecie, przechodzi na przykład próg tych drzwi i jest w innym trybie. Ja to wiem z autopsji, bo sam tak funkcjonowałem przez 10 lat w takim religijnym życiu, ale Pan w swojej łasce mnie wyrwał z tego, pokazał mi coś, wiecie, więcej. I no wiem, że tak się nie da. I zachęcałbym właśnie do tego, żeby te serca nasze, wasze i moje, ja mówię też to zawsze do siebie, żeby one były w tym trybie właściwym, wiecie, każdego dnia, cały czas, gdy przychodzimy tu, to żeby to raczej wypływało z tych naszych serc. Ja nie będę nikogo zachęcał, wiecie, do śpiewu głośnego, żywego, nawet do modlitwy, jakiej nie ma, jak przestawiamy te tryby, chociaż czasem jej nie ma, jesteśmy pobudzeni na zgromadzeniu, to się módlmy i do tego zachęcam, ale chciałbym właśnie do czegoś jeszcze więcej zachęcić, że gdy tu przychodzimy, żeby to było w nas, a jak to będzie w nas, to będzie z nas wypływało po prostu. I modlitwa, i taka chwała Bogu po prostu, takie dziękczynienie. I nie chcę nikogo osądzać, bo ja nie mam tutaj żadnego wglądu w żadne serce, ale wiem, że człowiek, wiecie, ma ten potencjał, żeby tak funkcjonować. I dlatego stąd te słowa, tak? Więc to nie jest żadna ocena. Więc zachęcam, że gdy się zgromadzamy, żebyśmy pilnowali, wiecie, naszych serc każdego dnia. Gdy przychodzi niedziela, to żeby raczej to było takie święto miłości. Tak to trochę też Słowo Boże opisuje. To tak na wstępie i też chciałem przeczytać dwa fragmenty. Pierwszy to będzie z Ewangelii Jana, 14 rozdział, od początku. Mówi Pan Jezus. Niech się nie trwoży wasze serce. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu mojego Ojca jest wiele mieszkań. Gdyby było inaczej, to bym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę ponownie i wezmę was do siebie, żebyście gdzie ja jestem i wy byli. Wiecie dokąd idę i znacie drogę. Tomasz powiedział do niego: Panie, nie wiemy dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? Jezus więc powiedział do niego: Ja jestem droga i prawda i życie. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. I chciałem właśnie trochę powiedzieć o tej drodze, co mnie tutaj jakby w tym słowie porusza i w ogóle jak rozmyślam o drodze, czym jest droga za Chrystusem. I to jest taki temat bardzo szeroki, Biblia bardzo dużo o tym mówi, można by wiele mówić, ale ja chciałem tylko dotknąć jakby wąskiego aspektu, co dzisiaj mnie porusza w tym i co widzę dla siebie, a jak wierzę, że jak i dla siebie, no i też dla was, jakby do wszystkich, dla wszystkich braci, sióstr. Wiemy, że w Panu Jezusie jest zbawienie i to jest. Wiemy, że On powołuje nas do pewnej drogi i na końcu jest zbawienie. I tak zawsze te słowa rozumiałem, że ja jestem droga, prawda i życie. I to jest prawda. Ale coś pomiędzy tymi mieszkaniami, które On nam w niebie przygotował i pomiędzy tym momentem, gdy nas powołuje do życia i nas zradza z góry, jest pewien czas, gdy jesteśmy tutaj na ziemi. I to jest, myślę, też ta droga. I tą drogę Pan Jezus dokładnie opisał, wyłożył, płynie wiele takiej nauki ze Słowa Bożego, jak ta droga ma wyglądać. I myślę sobie, że co do tej drogi właśnie, to musimy sobie cały czas przypominać, co to jest, jak to jest iść za Chrystusem, co to w ogóle znaczy, jak to praktykować, co to w ogóle, to co to jest, tak? Co, do czego nas Pan powołał. Chciałem trochę teraz powiedzieć takiego świadectwa, bo mamy tak w domu przez ostatnie 2,5 miesiąca, 3 mieliśmy takie zdarzenie. Większość z Was wie, jeżeli nie wszyscy, że brat mojej żony chorował bardzo, miał przeszczep wątroby i ze 3 razy to w sumie już tak, no ja się sam z nim ze 2 razy w sercu i żegnałem i jechałem do niego i myślałem, że go Pan po prostu zabierze, bo to już, znaczy wiedziałem, że to może się stać i to jest też taka, no, dłuższa historia, chciałem tylko tak wąsko trochę o tym powiedzieć, że no dzisiaj jest tak, że on wczoraj wyszedł z tego szpitala po tych 2,5 miesiącach, jest w domu, więc w ogóle chwała Bogu, że Bóg go wyciągnął z tego. On jest, no nie powiem, że jest zdrowy, ale to bardzo wielkie nadzieje są na to, że on będzie po prostu funkcjonował, tak? Ma nową wątrobę, jeszcze ma tam dren, z którego coś leci, ale już w sumie nie leci. Po drodze była informacja, że ma nowotwór i to taki złośliwy, z naciekami. Teraz lekarze mówią, że on był, ale bez nacieków i że to w sumie to wygląda wszystko, wiecie, tak dobrze, nie? I to naprawdę się bardzo cieszymy. Cały czas naszą modlitwą było to, żeby Bóg uleczył jego ciało, ale przede wszystkim, żeby go zbawił, żeby go pociągnął, żeby mu objawił siebie, żeby mu pokazał, że właśnie nie tutaj na ziemi, tylko życie wieczne. I Bóg przez te 2,5 miesiąca działał mocno i w jego sercu. I on dzisiaj ma takie wyznanie, że on wie, że to Bóg go uratował. On czytał też Słowo Boże, które mu daliśmy i przed tą operacją, i rozmawiał z nami o Słowie Bożym, więc naprawdę łaska Boża działa. Jego żona przez ten czas poszła za Panem, tak? Nie ma dzisiaj takiego, wiecie, wyznania, które chcielibyśmy widzieć w każdym, że byłem grzesznikiem i Chrystus mnie zbawił, ale ja myślę, że jest na dobrej drodze, tak? Że to jest, no wierzę, że Bóg to sprawi w niej. Ona wierzy Bogu, dużo z nami się dzieli o Bogu, co jej Bóg w Biblii pokazuje, cały czas trwa w modlitwie. Naprawdę chwała Bogu. W tym wszystkim moja żona też dzisiaj ma wyznanie, że jest dzieckiem Bożym. I to chwała Bogu, no po prostu poszła za Panem, zapragnęła, żeby nie było żadnych przeszkód między nią a Bogiem i Bóg jej to dał. Z tego się bardzo cieszymy i mamy radość i z tym się też tu dzielę, żebyście i wy się radowali, chociaż mam nadzieję, że Gosia coś więcej powie, że będzie też okazja ku temu, ku zbudowaniu, bo to wiecie, nowe życie, no. I ten brat ma być u nas dzisiaj i będziemy z nim pewnie rozmawiać, go zachęcać i będziemy mu mówić też o drodze teraz i tej Dorocie również i zachęcić ich, chcemy, żeby właśnie poszli za Chrystusem. Chciałbym przeczytać jeszcze jeden fragment. To jest z Łukasza, 14 rozdział, 25 werset, od 25 wersetu. Do końca przeczytam rozdziału. I gdy szły razem z nim wielkie tłumy, obrócił się i powiedział do nich: jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swojego ojca i matki i żony i dzieci i braci i sióstr, a nawet i swojego życia, nie może być moim uczniem. I ktokolwiek nie niesie swojego krzyża, a idzie za mną, nie może być moim uczniem. Bo kto z was, chcąc zbudować wieżę, najpierw nie usiądzie i nie obliczy kosztu, czy ma na dokończenie. Aby czasem, gdy położy fundament, a nie będzie mógł dokończyć, wszyscy, którzy to widzą, nie zaczęli kpić z niego, mówiąc: ten człowiek zaczął budować, a nie mógł dokończyć. Albo jaki król, jadąc spotykać się na wojnę z drugim królem, nie usiądzie najpierw, nie rozważa, czy jest na tyle silny, by z 10 tysiącami ludzi stanąć naprzeciwko temu, który idzie na niego z 20 tysiącami. A jeśli nie, to gdy tamten jeszcze jest daleko, wysyła do niego posłów, prosząc o pokój. Taki każdy z was, kto nie rozstanie się ze wszystkim, co posiada, nie może być moim uczniem. Dobra jest sól, lecz jeśli sól straci swój smak, czym zostanie przyprawiona? Nie nadaje się ani do ziemi, ani do nawozu, wyrzucają ją na zewnątrz. Kto ma uszy, by słuchać, niech słucha. I to mi się, wiecie, jawi właśnie też, no chcemy się z nim jakby tym dzielić, tak właśnie, że pójście za Chrystusem, no to nie jest takie nawet do końca, wiecie, decyzja, że ja teraz pójdę, będę chodził do zboru, może dam się ochrzcić. To w ogóle nie o to chodzi. Jakby tu, żeby pójść za Chrystusem, Chrystus powiedział wyraźnie, że mamy zostawić wszystko. Absolutnie wszystko. Wskazał też na takie narzędzie. To narzędzie, jakim jest krzyż, to jest bardzo skuteczne narzędzie. Dla mnie nauka o krzyżu jest bardzo taka, wiecie, to osobiście mnie dotknęła, bo gdy 6 lat temu pokutowałem właśnie z tego mojego religijnego życia, podwójnego życia, które prowadziłem, to Bóg właśnie ukazał mi kwestię krzyża, czyli byłem pouczonym człowiekiem, czym jest zbawienie, jak to się dzieje właśnie, że przez wiarę, że to Chrystus przelał krew, że żadnych zasług w tym nie mamy, ale zupełnie nie rozumiałem kwestii krzyża, że teraz, żeby iść za nim, to trzeba wziąć krzyż, to jest takie narzędzie właśnie skuteczne dla człowieka i to nie jest krzyż Chrystusa, tylko to jest nasz krzyż, bo to Słowo Boże w wielu miejscach mówi, że no kto chce iść za mną, to każdego dnia ma brać krzyż, a jak ktoś nie bierze, no nie jest mnie godzien, no to jest tak napisane i teraz warto jest rozważyć, czym ten krzyż jakby jest u każdego z nas i czym winien być. I to była dla mnie taka nauka, wiecie, którą Bóg w sercu mi ożywił. Ja zobaczyłem to, ja już wtedy w myślach wołałem do Boga, Boże, ja tak chcę właśnie, tak pragnę. No i uzdolnił mnie do tego, tak, bo my w sobie też nie mamy tej, wiecie, mocy, żeby teraz brać krzyż i no, krzyż bez łaski Bożej nie ma żadnej mocy. To musi iść wszystko w parze, to jest komplet, jakby to jest pewna całość. Natomiast na pewno warto to rozważać, rozmyślać, czym winien być krzyż w naszym życiu i wołać do Boga, Boże, no objaw mi to i daj mi to. Pragniemy jako ludzie, jako dzieci Boże, jako też zbór różnych, wiecie, żeby się różne rzeczy działy, żeby się gdzieś zaangażować, żeby ludzie się nawracali, żeby służyć, żeby robić z dobrą nowiną iść. To jest wszystko dobre. Ale gdy u tego, jakby u podstaw tego wszystkiego nie będzie krzyża jakby w naszym życiu, to nic nie zadziała. Jakby nie łudźmy się. Bez krzyża nie pójdziemy dalej za Chrystusem. Nie popłynie moc. Chcemy mocy Bożej. Ale moc Boża bez krzyża nie popłynie, bo na krzyżu musi być uśmiercony mój człowiek, moje pragnienia, moje pożądliwości, a wtedy Bóg przychodzi i działa, ale już jak chce. Nie według naszych pragnień, że ja pragnę tak służyć albo tak, tylko On ustanawia, powołuje, o tym też mówimy trochę, jak to w Kościele winno być i wierzę, że to Bóg czyni, bo On jest Panem Kościoła, ale musimy się temu poddać. Musimy jakby dostrzec w ogóle tą potrzebę, że tu nie chodzi o nas, tylko tu chodzi o chwałę Bożą, tu chodzi o Chrystusa, tu chodzi o Jego Królestwo. Ja kiedyś przyjmowałem taką Ewangelię, że no Ewangelia to jest coś, co mi pozwoli lepiej żyć. Że Chrystus to jest taki, wiecie, dodatek, że ja będę teraz może z żoną się trochę lepiej ułoży i ten chociaż nic się nie ułożyło lepiej, nawet było gorzej, a może i dzięki Bogu, bo przyszło światło. Ale tak to rozumiałem, a dzisiaj widzę, że chwała Bogu jakby się należy, że my jesteśmy, wiecie, no niewolnicy, tak? To nie jest, że teraz my tu panami jesteśmy, czy małymi bogami, jak to mówią czasem ultracharyzmatycy, tak się mówi, ale jesteśmy uczniami i sługami, mamy służyć. I musimy uwierzyć też w to, że Pan mówi, powołuje. Ja wiem, że wielu z was tak doświadcza i tak żyje i słyszy ten głos. I chwała Bogu. Chociaż trochę, jeżeli chodzi o tą drogę też w Kościele, bo cały czas o tej drodze mówię, jak to jest w życiu osobistym i też właśnie w zborze. No życzyłbym sobie, to takie moje pragnienia, żeby więcej też płynęło tutaj od nas takiej zachęty od wszystkich, jak my to rozumiemy, jak my tego doświadczamy, żeby były warunki ku temu. Wiecie, żeby tak trochę... Wczoraj był post tutaj taki zborowy, modlitwa. No były, frekwencja była mała, znowu tam było 4 czy 5 osób jakby, nad, czy przepraszam, 7, ale raczej stali w walcy. Ja to też do siebie mówię, nie? To ja tu nikogo nie chcę, wiecie, pouczyć czy ten, ale no mam takie pragnienia, żebyśmy o tym gdzieś wspólnie porozmawiali, żeby była przestrzeń do tego, nie? Bo teraz, wiecie, pójdziemy zaraz dalej, będą pieśni, Paweł ma kazanie, pójdziemy z programem i dobrze, ale zastanówmy się też nad tym, nie? No do tego mnie Bóg do tego pobudza, żeby się nad tym mocno zastanawiać. Też miałem jakby chwilę takiego zwątpienia przez pierwsze pół roku. Co ja tu w ogóle chcę, co ja tu robię, jak to winno być, nie? I was też zachęcam, żebyście myśleli o tym, co robicie, nie? Po co się w ogóle gromadzimy razem? Czy to dla nabożeństwa, czy może właśnie coś, czy coś więcej byśmy chcieli od siebie, jeden od drugiego? Myślę, że to tak może działać, że to tak powinno być. Zachęcam do tego, bo mamy na pewno dużo, żeby się ubogacić, ale mamy też, myślę, dużo braków. Ja widzę w sobie dużo braków i nie mam wątpliwości, że są tu pomiędzy nami tacy, co mają też dużo braków. I w takiej interakcji te braki gdzieś wychodzą. I wtedy może przyjść pouczenie, jeden drugiego pouczyć, wiecie, w miłości, w jakimś takim naturalnym środowisku, gdzie się zachęcamy i gdzie no to po prostu jest. Słowo Boże też mówi, że bracia powinni być jakby gotowi do tego, by dawać się pouczyć. I to jest piękne, nie? Ja chcę się dawać pouczyć, bo ja wiem, że ja tego potrzebuję. Nie mam wątpliwości, że wszyscy tego potrzebujemy. A jak jest inaczej, to też mnie pouczcie. To jestem otwarty, żeby dyskutować na ten temat. Bracia, siostry, no zachęcam was do tej drogi właśnie. Tylko gdzieś to liznąłem tutaj i z tym krzyżem, z tym narzędziem, ale z tego popłynie moc. To Paweł mówił też w liście do Koryntian II, że gdy on był mały, słaby, nic nie mógł, to wtedy moc Boża działała. Mówi, że się jest do Tymoteusza, że on w więzach jego ciało, ale Słowo Boże w wielkiej mocy, to my musimy się tego chwycić i zostawić siebie, nie? Siebie zostawić, bo my możemy tylko, no niestety, no tylko wprowadzić coś swojego, coś zepsuć, coś... Zachęcam do tego gorąco. No i cieszę się, że jestem z wami, naprawdę, że moje serce też zmiękło przez ten czas do was, że naprawdę mam o was dobre myśli i się naprawdę cieszę. Chwała Bogu. Dziękujemy Tobie, drogi Boże, że gromadzisz nas, aby pouczać nas o Twojej drodze. Drodze, którą objawiłeś w Jezusie Chrystusie, Twoim Synu, naszym Panu, naszym Zbawcy, temu, który uniżył się z tronu niebios do pozycji sługi, zapierając się samego siebie i pozwalając też grzesznym ludziom przybić do krzyża, dźwigając ciężar naszych win. Dziękujemy, Panie Jezu, że wskazałeś nam drogę, którą Ty sam jesteś. Ty jesteś naszą drogą, Ty jesteś prawdą, Ty jesteś życiem. Bez Ciebie nie ma życia, bez Ciebie nie ma prawdy, bez Ciebie jesteśmy zgubieni. Modlimy się, byś pokazywał każdemu z nas, jak mamy za Tobą podążać. Zmiękczaj nasze serca, aby były wrażliwe na Twój głos. Abyśmy nie zadowalali się zewnętrzną formą religijności, ale szukali bliskości z Tobą w głębi naszych serc, w prawdzie naszego życia, postępowania, traktowania innych, służenia Tobie, zapierania się samych siebie i naszych egoistycznych pragnień. Prosimy, ucz nas tej drogi zwycięstwa przez krzyż, przez śmierć naszego ja, aby Twoje życie, moc Twojego ducha mogła objawiać się w każdym z nas. Niechaj to dzisiejsze nasze tutaj zgromadzenie pomoże nam, Panie, lepiej te rzeczy zrozumieć, ujrzeć i doświadczyć dzisiaj Twojej wielkiej mocy, która kruszy, niszczy grzech, niszczy zło i która wzbudza prawdziwe, święte, sprawiedliwe, nowe życie. Tego pragniemy, Boże nasz, obfitości Twego życia w każdym z naszych serc. Amen. Amen. Panie, dziękujemy Ci z całego serca, że Ty żyjesz, królujesz i działasz w naszym życiu. Objawiasz nam, Panie, tą drogę, wprowadzasz nas w coraz większe prawdy, dajesz się poznawać. Panie, tak widzimy, że poznać Ciebie, kroczyć za Tobą, to jest prawdziwa szkoła, w której musimy być uczniami, musimy naprawdę, tak jak mówi Łukasz, naprawdę zostawić swoje ja na krzyżu. Naprawdę zostawić wszystko to, co nasze, a szukać tego, co Twoje. Szukać Twojej prawdy, Twojego objawienia, Twojej chwały, Twojego królestwa. Tak, Panie. Panie, Ty nie tylko nam to przykazałeś, ale też nam to umożliwiłeś. Dzięki. Pojednałeś nas z Ojcem w niebie. Dzięki. Dałeś nam Ducha swojego, który nie pozostawia już nas sierotami na ziemi. Nie pozostawia nas niechcianymi i zagubionymi. Ale prowadzi nas, Panie, w tym świetle, w którym Ty sam jesteś. Dzięki. Chcemy Ci dziękować i Cię chwalić. Chcemy wznosić nasz głos do Ciebie. Chcemy nasze serca wznosić tak, do Ciebie. Panie nasz. Otwierać się na Twoje pouczenie i dawać się prowadzić Tobie, Panie. Nie tam, gdzie my chcemy, ale tam, gdzie Ty chcesz nas poprowadzić. I nie chcę, żeby to były tylko słowa, Boże, bo patrzymy na nasze życie, oceniamy je. Nie uciekamy od Ciebie. I widzimy, Panie, jak bardzo nam jeszcze brakuje w tej szkole, w tym uczniostwie. Jak wiele jeszcze tych potknięć, tych gaf, tej nieświadomości. Ale też widzimy, że Twoja łaska działa i poucza nas i prawdziwie przyprowadza do doskonałości, Panie, której oczekujemy, której tęsknimy i w którą wierzymy, Panie, że przyjdzie taki czas, że stawisz nas przed sobą już bez zmazy i skazy, już bez tych wszystkich naszych naturalnych przywar. I to będzie na Twoją chwałę, Panie. Wykupiłeś nas dla siebie. Tobie należy się nasze poddaństwo. Pociągaj nas do tego, Panie. Amen. Amen. Naiste, dobry jest Bóg dla tego, kto prawi. Dla tych, co do mnie, omal nie potknęły się nogi moje, omal nie poślizgnęły się kroki moje. Bo zazdrościłem zuchwałym, widząc pomyślność bezbożnych, albo nie mają żadnych utrapień. Zdrowe i krzepkie jest ich ciało, znoju śmiertelników nie do... i nie spadają na nich cios, jak na innych ludzi. Przeto pycha jest ich na a przemoc szarną, której ich obnoszą się dumnie ze swą otyłością. Serce ich jest pełne złych myśli. Szydzą i mówią przewroty. Wyniośle przechwalają się grabieżą. Przeciwko niebu podnoszą gęby swoje, a język ich pełza. Dlatego lud mój zwraca się do nich. I nagannego nic w nich nie znajdzie. Nie znajduje. I mówią. Jakożby mógł Pan dowiedzieć się, czy Najwyższy wie o tym? Oto takimi są bezbożni, zawsze szczęśliwi, gromadzący bogactwo. Czy więc na próżno w czystości zachowywałem serce moje i w niewinności obrywałem ręce moje? Albowiem co dzień znoszę ciosy i jestem smagany każdego razu. Gdybym pomyślał, będę tak mówił jak oni, to bym zdradził ród Twoich dzieci. Chciałem to wtedy zrozumieć, lecz niezwykle trudne mi się to wydało, dopóki nie dotarł do tajemnic Bożych. Nie zrozumiałem kresu ich. Naprawdę, stawiasz ich na śliskim gruncie, strącasz im zagładę, jakże nagle i szczerze znikają, giną z przerażenia. Jak pierwsza sen, gdy się człowiek budzi, tak Ty, Panie, gdy się ockniesz, zgardzisz się z rąkami. Gdy rozgoryczone było serce moje, a w nerkach czułem kłucie, byłem głupi i nierozumny. Byłem jak zwierzę przed Tobą. to przecież ją zawsze z Tobą. Tyś ujął prawą rękę moją, prowadzisz mnie w robokrady swojej, a potem przyjmiesz mnie do Pana. Kogoś innego mam w niebie, jak nie Ciebie. I na ziemi nikim innym nie mam upodobania. Chociaż ciało i serce moje zamiera, to jednak Bóg jest opoką serca mego i działem moim na wieki. Bo oto ci, którzy oddalają się od Ciebie, zginą. Wytracasz wszystkich, którzy nie dochowują Ci wierności. Lecz moim szczęściem być blisko Boga. Pokładam w Panu, Bogu, nadzieję moją, aby opowiadać o wszystkich, które jakże tak jest prawdziwy, przez które ja również życzę. Dziękuję, że Ty jesteś tą prawdziwą skałą, tak jak to byłoby jedyną prawdą. Przez krew Twoją, Panie Jezu. Mówię, że otworzyłeś moje serce, aby zobaczyć, że krew bogaty często prowadzi na manowce i różne utrapienia, problemy i ciężary, to jednak dziękuję, że jesteś. To jest w sercu, od serca. Dziękuję, że dałeś nam oczy przez wiarę. Twoje zbawienie. Tam będę mógł tam stanąć przed Tobą. Za to, że również pomimo różnych smutków, problemów w tym świecie, jednak Ty dajesz tą nadzieję. Nie doznali jej społeczności. Ty wszystko wiesz i Ty znasz tego, o których zapomnieliśmy. Chcę ich zatem zrobić. Przyjdźcie do źródła, by zanurzyć swe serca w nim. Odrzuć bóle i smutki, daj obmyć się w wodach Jego miłości. Pragnij głębiej zanurzyć się. Śpiewaj, Panie Jezu, przyjdź. Drogi Panie Jezu, przyjdź. W mocy Ducha objaw się. Nasze życie zmieniać chcę. Wszyscy spragnieni słabości swej, przyjdźcie do źródła, by zanurzyć swe serca w nim. Odrzuć bóle i smutki, daj obmyć się w wodach Jego miłości. Pragnij głębiej zanurzyć się. Śpiewaj, Panie Jezu, przyjdź. Drogi Panie Jezu, przyjdź. W mocy Ducha objaw się. Nasze życie zmieniać chcę. Panie, dzięki Tobie, że Twoje źródło łaski każdego jednego dnia jest pełne. Nigdy nie wysycha, nigdy nie jest skąpe, ale Twoja łaska jest obfita każdego. I pomóż nam dzisiaj zanurzyć się w wodach Twojej miłości, w wodach Twojej łaski, w naszej słabości, w naszych utrapieniach, znaleźć u Ciebie ukojenie. Ty zapraszasz wszystkich umęczonych, spracowanych, aby przyjść do Ciebie, gdyż u Ciebie jest ukojenie dla naszych dusz. Chwała Tobie, dzięki Ci, daj nam i dzisiaj tego doświadczenia. Jak wspaniałe jest imię Twoje na całej ziemi. Ty, który wyniósł majestat swój na niebiosę, z ust dzieci i niemowląt ugruntowałeś moc na przekór nieprzyjaciołom swoim, aby poskromić wroga i mściciela. Gdy oglądam niebo Twoje, dzieło palców Twoich, księżyc i gwiazdy, któreś Ty ustanowił, czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz, lub syn człowieczy, że go nawiedzasz? Uczyniłeś go niewiele mniejszym od Boga. Chwałą i dostojeństwem uwieńczyłeś go. Dałeś mu panowanie nad dziełami rąk swoich. Wszystko złożyłeś pod stopy jego. Owce i wszelkie bydło, nadto zwierzęta płodne. Ptactwo niebieskie i niebomorskie, cokolwiek ciągnie szlakami mój. Panie, władco nasz, jak wspaniałe jest imię Twoje na całej ziemi. Amen. Amen. Amen. Wysławiać Ciebie, Panie, pośród wszystkich ludów ziemi. Chcę Tobie śpiewać i grać pośród narodów. Wielka aż do samych niebios, a wierność Twoja pod obłoki wznosi się. Wywyższony bądź, Panie mój, aż ponad niebo. Niech Twa chwała wznosi się nad cały świat. Wywyższony bądź, Panie mój, aż ponad niebo. Niech Twa chwała, niech Twa chwała, niech Twa chwała wznosi się na cały świat. Wszystkich ludów ziemi chcę Tobie śpiewać i grać pośród narodów. Bo Twa łaska, Boże, jest wielka aż do samych niebios, a wierność Twoja pod obłoki wznosi się. Wywyższony bądź, Panie mój, aż ponad niebios. Twa chwała wznosi się na cały świat. aż ponad niebo. Niech Twa chwała, niech Twa chwała, niech Twa chwała wznosi się nad cały świat. Panie, dziękuję Ci, że każde kolano się zegnie przed Tobą, Panie, kiedyś. Dziękuję Ci, że Ty w Twojej łasce, Panie, pozwalasz, pociągasz dzisiaj ludzi, Panie, aby zanim przyjdziesz, już się te kolana uginały, Panie. I w tym jest, Panie, zbawienie nasze i nadzieja nasza. W uniżeniu przed Tobą, Panie, w wiarę w Ciebie, że jesteś Bogiem, Zbawicielem, tym, który przygotował nam, Panie, mieszkania i powołuje nas do czegoś innego, niż tu widzimy w tym świecie. Panie, dziękujemy Ci za to. Wychwalamy Cię za to, Panie. I pomóż nam, Panie, kroczyć za Tobą, podobać się Tobie, Panie. Ten, kto Ciebie miłuje, Panie, to ten, który wypełnia Twoje, Panie, przykazania i żyje tak, Panie, jak Tobie jest to miłe. Panie, pouczaj nas w tym, aby nasze domy, Panie, były pełne miłości do Ciebie. Aby, Panie, właśnie to się objawiało tym, że, Panie, mężowie kochają żony, żony są uległe mężom. Panie, pomóż w tym, aby tak było naszą rzeczywistością, gdzie brat brata miłuje, Panie. Gdzie jest ta chęć, aby pozyskiwać jeden drugiego. Panie, udziel nam tej łaski, Panie, tej siły do tego, bo w nas tego nie ma, Panie, ale Ty, będąc tu na ziemi, tak właśnie działałeś, tak, Panie, chodziłeś, w niczym nie uchybiałeś. Ucz nas, Panie, takiego życia właśnie. Niech moc płynie z Twego krzyża, Panie. Wszędzie tam, gdzie jest wyznawane Twoje wszechpotężne imię. Uwielbij się, Panie, dzisiaj. Wywyższamy Cię, Panie. Wywyższamy. Panie Jezu. Amen. Amen. Gdy drogi pomylą mi się i oczy mgła zasłoni, mam w Tobie tę ufność, nie lękam się. A kiedy świat Cię przesłoni i zazdrość jak kwas zakiełkuje, mam w Tobie tę ufność, nie lękam się. Ty tylko mnie poprowadź, Tobie powierzam mą drogę. Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój. Ty tylko mnie poprowadź, Tobie powierzam mą drogę. Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój. Poprowadź mnie ręką pasterza przez drogi najlepsze z możliwych. Pokaż mi jedną, tę jedną z nich. A kiedy już głos Twój usłyszę i karmić się będę na co dzień, mieć będę tę ufność, nie zlęknę się. Ty tylko mnie poprowadź, Tobie powierzam mą drogę. Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój. Ty tylko mnie poprowadź, Tobie powierzam mą drogę. Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój. Panie Jezu, dobry pasterzu, owiec, Ty, Panie, stałeś się barankiem Bożym, który gładzi grzech świata, bo Ty, Panie, nas umiłowałeś, choć na to nie zasługowaliśmy. usiłowaliśmy. Dzięki Ci, Boże, za ten dar łaski, za ten dar miłości, za tą miłość odkupieńczą na krzyżu, za krew przelaną za nas grzesznych ludzi. Ta miłość Twoja, Panie, poprowadziła nas do Ciebie. To ta Twoja miłość wzywa nas do Ciebie, abyśmy do Ciebie przyszli, Panie Jezu, i oddali Ci cześć. Zobaczyli tą wielką ofiarę, którą Ty, Panie, złożyłeś z samego siebie. Dzięki Ci. Dzięki Ci, Panie Jezu, za to, że Ty wzywasz ludzi wszelkiego pokroju, aby słuchali Twojego głosu, aby przyszli do Ciebie, aby mogli słuchać Twojej nauki, Panie. Tak tutaj zgromadzeni wszyscy chcemy słyszeć Twój, Panie, głos, przestrzegać Twoich przykazań, bo tylko wtedy będziemy Twoimi uczniami, Panie. Modlę się, Panie, za wszystkimi, którzy są szczerego serca, za tymi, którzy szukają Ciebie, za tymi, którzy czytają Słowo Boże, aby zobaczyli Tego, który przemawia tam od Mojżesza poprzez wszystkich proroków i w Nowym Testamencie. Że Ty, Panie, byłeś tym Słowem i stałeś się ciałem. Bogiem, który byłeś odwiecznie, stałeś się sługą. Panie, dziękuję Ci za to, że pokazałeś mi siebie i że pokazujesz też innym ludziom samego siebie. Bądź, Boże, wywyższony w tym kościele, tutaj, gdzie jest wzwane Twoje imię i wszędzie na całej ziemi. Amen. Panie, ja Ci dziękuję, że Ty owca zabłądzi, Panie, Twoja, pójdzie w krzaki. To Ty idziesz, Panie, po nią i ją ratujesz. To mojej owcy swojej nie zgubisz. Panie, wywyższam Cię za to. Dziękuję Ci za to, Panie. W tym moja nadzieja, Panie. Dzięki Ci, że to objawiasz, Boże. Że to nie jest jakaś teoria, ale praktyka, Panie. Kiedy skręcamy, to Ty przyciągasz do siebie. Chwała Ci za to, Panie. Prosimy Cię, mów do nas, Panie, też dzisiaj. Błogosław to, co Paweł będzie mówił dzisiaj. Panie, pomóż mu. Panie, usunąć się, abyś Ty przemawiał. Boże, tego oczekujemy, Panie. Tego szukamy i tego potrzebujemy. Amen. Amen. Panie, tak Ci dziękujemy za to, że Ty jesteś z nami na tej drodze. Tak Ci dziękujemy, Panie, że kiedy wołamy szczerze, Ty za każdym razem słyszysz nas, Panie. Dzięki. Jesteśmy Ci wdzięczni, Panie. Tak chcę Ci przynieść Dorotkę, Panie, i tą sytuację w jej domu. Proszę Ciebie, Panie, abyś ją wzmocnił, żebyś ją posiwił, byś ją obdarzył mądrością, Panie, jak postępować, co zrobić, Panie. Proszę o ochronę dla jej dzieci, Panie. Proszę przede wszystkim, byś też mówił do serca jej męża, Panie, byś objawiał mu siebie, Panie. Prosimy, pociągaj go ku sobie. Panie, aby ta rodzina mogła być scalona w Tobie. Prosimy Ciebie o nich, Panie. Też proszę o Lucynę, żeby się wzmacniał, posilał w tej sytuacji, by się dopomagał w tej historii z babcią, Panie. Proszę, dalej, obdarzaj ją mądrością, jak z babcią rozmawiać, jak też przekazywać jej Ciebie, Panie. Przede wszystkim, Panie, żeby jej serce było skruszone i przylgnęło do Ciebie, Panie. Prosimy o to, Panie. Też proszę o tego kolegę Agi, Panie, abyś też mówił do jego serca, Panie, byś używał Lucyny. Proszę, Panie, wzmacniaj ją i posilaj, Panie, też i używaj ku Twojej chwale, Panie. Też proszę Agnieszkę, Panie. Prosimy bardzo, Panie, abyś ją uzdrowił, uleczył, Panie, abyś ją wzmocnił, posilił, Panie. Pociesz ją, Panie. Daj to wszystko, czego Panie tak bardzo potrzebuje. Prosimy Ciebie. Prosimy, Panie. Prosimy o dzieci, Panie. Mów do serca Julii, Panie, miłości, Michała, Panie, prosimy. Ty widzisz, Panie, jak bardzo potrzebują Ciebie. Prosimy o Twoją łaskę, Panie, dla każdego, Panie, dziecka naszego, które jest jeszcze niezbawione, Boże. Prosimy, mów do nich, pociągaj, Panie, poprzez różne sytuacje, przemawiaj do nich. Tak bardzo potrzebują Ciebie, Panie, a my wołamy, Panie, bo Ty jesteś naszym ratunkiem, Panie. Prosimy Ciebie, zmiłuj się nam. Prosimy w imieniu Pana Jezusa. Amen. Amen. Szczycę się mądrością Pana. nie szczycę się z dostatku mych sił. Nie jestem dumny z tego, co posiadam, tylko Tobą, Panie, szczycę się. Jakże wzniosły jest Twój tron, Ty rządzisz narodami. Jakże wzniosły jest Twój tron, cała ziemia drży. Jakże wzniosły jest Twój tron, Stwórco mój, Zbawco mój, tylko Tobą szczycę się. Nie szczycę się mądrością, Panie, nie szczycę się z dostatku swych sił. Nie jestem dumny z tego, co posiadam, tylko Tobą, Panie, szczycę się. Jakże wzniosły jest Twój tron, Ty rządzisz narodami. Jakże wzniosły jest Twój tron, cała ziemia drży. Jakże wzniosły jest Twój tron, Stwórco mój, Zbawco mój, tylko Tobą szczycę się. Stwórco mój, Zbawco mój, tylko Tobą szczycę się. Wzywają z pokolenia w pokolenie. Ty powstaniesz, zmiłujesz się nad Syjonem, bo czas zlitować się nad nim, bo nadeszła właściwa pora, bo Twoi słudzy lgną do jego kamieni, bo gruzy wzbudzają w nich litość, a narody te bać się będą imienia Pana. Wszyscy królowie zadrżą przed Twoją chwałą, gdyż Pan odbudował Syjon. On ukazał się w swoim majestacie, przychylił się do próśb poszkodowanych i nie pogardził ich modlitwami. Niech to zapiszą dla przyszłych pokoleń i niech chwali Pana lud, który On utworzył. Gdy spojrzał w swej świętości z wysoka, Pan z niebios przyjrzał się ziemi, by wysłuchać jęku uwięzionych i uwolnić skazanych na śmierć, po to, by głoszono imię Pana na Syjonie, Jego chwałę w Jerozolimie. Wtedy, gdy zgromadzą się narody i królestwa, aby służyć Panu, gdy wyczerpał w drodze moje siły i memu życiu chciał położyć kres, poprosiłem, Boże mój, nie zabieraj mnie w połowie moich dni. Skoro Ty istniejesz poprzez pokolenia, dawno już posadowiłeś ziemię i niebiosa są dziełem Twoich rąk. One przeminą, a Ty pozostaniesz. Wszystko one zedrą się jak szata, jak odzienie, które się wymienią. Ty jednak wciąż będziesz ten sam. Nigdy się nie skończą Twoje lata. Synowie Twoich sług w końcu przestaną się tułać, a ich potomkowie przy Tobie będą już bezpieczni. Amen. Amen. Amen. Thank you. że zachęcasz z wami do doświadczenia. I zachęcasz nas, abyśmy z tą wiarą, łącznością ciągle do tego tronu. Wysłuchaj, abyś mógł po raz łaski, bo że dziękuję Ci, że to prawdą w naszym życiu, bo że dziękuję Ci, że to nie jest tylko książka. Na wieki jesteś prawdą wieczną, trwałeś na wieki, Bogu i zawsze będziesz żyć. Żyjesz prawdziwie, prawdą. A nam tym, którzy Cię nie szukali, to czekałeś i znaleźć Twój mężem, w Tobie położyć całą swoją ufność. Każdego dnia, do naszej wieczności, zwykły jesteś Boże. Dziękuję Ci, Panie Jezu. Amen. Panie, Twoje Słowo jest wieczną prawdą. Jest jak słońce nad nami. Rozświeca naszą drogę. Poucza nas, jak mamy żyć, jak postępować, jak podobać się Tobie, jak chwalić Ciebie. Mówi nam, co jest Tobie miłe, a czego się brzydzisz. Panie, to Słowo jest Twoim mieczem, który przenika naszą duszę, który sięga głęboko do naszego jestestwa. Dziękujemy za moc Twego Słowa i Ducha Świętego, który ożywia to Słowo. Prosimy, przemawiaj w naszych serc i daj, by każdy z nas mógł przyjąć to, co dzisiaj dla nas przygotowałeś. Prosimy o nas, prosimy o nasze dzieci. Przemawiaj do nas, Boże. Mów do nas w mocy Twego Ducha. I niechaj Twoja łaska objawia się pośród nas i pociąga nasze serca ku Tobie. Amen. Usiądźmy, proszę. Jeśli mamy ze sobą Biblię, to proszę otwórzmy na 36 rozdziale Księgi Hioba. Księgi Hioba, czy Joba, jak w niektórych tłumaczeniach jest. Kochani, bardzo jestem poruszony tymi słowami, które tutaj na początku słyszeliśmy. Nie wiem, jak wy. Też. Chwała Bogu, kochani. Chwała Bogu, że Bóg objawił nam naszą słabość, że Bóg objawił nam nasz problem, bo Pan Jezus nie przyszedł do ludzi zdrowych, nie przyszedł do ludzi, którzy się dobrze mają, nie przyszedł do tych, którzy myślą może, że nie potrzebują Zbawiciela. On przyszedł do człowieka, do nas przyszedł, właśnie dlatego, że my nie jesteśmy zdrowi, właśnie dlatego, że nasza natura nie jest, nie ma się dobrze, nasze ciała nie mają się dobrze. O tym, czy jesteśmy zdrowi, czy nie, nie decyduje zasobność naszego portfela, czy ilość przyjaciół naokoło uśmiechniętych, ale skażona grzechem natura człowieka. To pokazuje, czy jesteśmy zdrowi i potrzebujemy lekarza, czy jesteśmy chorzy, inaczej, pomyliłem, czy jesteśmy chorzy i potrzebujemy lekarza, czy może jesteśmy zdrowi i go nie potrzebujemy. W rozdziale 36 właśnie ten aspekt jest mocno poruszony przez Elichu. On o tym tutaj mówi i jesteśmy chyba w tym rozdziale już trzeci raz bodajże. Może tak trochę dla przypomnienia, ostatnio skończyliśmy na 15, tak, rozdziale, na 15 wersecie. Wyrywa ubogiego z utrapienia i otwiera ich uszy w ucisku. Może przeczytajmy jeszcze raz cały ten rozdział, żeby przypomnieć kontekst. Elichu mówił jeszcze: poczekaj trochę, a pouczę cię, bo jeszcze przemówię za Boga. Z daleka przyniosę swą wiedzę i uznam sprawiedliwość mego Stwórcy, bo naprawdę moje słowa nie są kłamstwem, a człowiek z doskonałą wiedzą stoi przed Tobą. Oto Bóg jest potężny, a nie gardzi nikim. On jest potężny w sile serca. Nie pozostawia niegodziwych przy życiu, a ubogim przyznaje prawa. Nie odwraca swoich oczu od sprawiedliwego, ale sadza ich na wieki z królami na tronie i są wywyższeni. A jeśli są związani okowami albo spętani powrozami utrapienia, wtedy oznajmia im ich czyny i przestępstwa, to, że się wzmogły. Otwiera im ucho, aby przyjęli karę i każe im odwrócić się od nieprawości. Jeśli będą posłuszni i będą mu służyć, dopełnią swoich dni w dobrobycie, a swoich lat w rozkoszach, ale jeśli nie usłuchają, zginą od miecza, umrą bez poznania. Lecz ludzie obłudnego serca gromadzą gniew, nie wołają, kiedy ich wiąże. Umierają w młodości, swoje życie spędzają wśród rozpustników. Wyrywa ubogiego z utrapienia i otwiera ich uszy w ucisku. Również ciebie wyrwałby z ciasnego miejsca na miejsce przestronne, gdzie nie ma ucisku, a zastawiłby twój stół pełnią tłuszczu. Ale ty zasłużyłeś na sąd niegodziwego, dlatego prawo i sąd będą cię trzymać. Gniew wisi, więc uważaj, by nie poraził cię karą, gdyż nie wybawił cię żaden okup. Czy będzie zważał na twoje bogactwa? Nie, ani na złoto, ani na jakiekolwiek siły lub potęgi. Nie tęsknij za nocą, kiedy ludzie są porwani ze swojego miejsca. Strzeż się, abyś nie zważał na nieprawość, gdyż wybrałeś to sobie zamiast utrapienia. Oto Bóg jest najwyższy w swojej potędze. Któż może nauczyć jak On? Kto mu wytyczył jego drogę? Albo kto mu powie, popełniłeś nieprawość? Pamiętaj, abyś wysławiał jego dzieło, któremu przypatrują się ludzie. Wszyscy ludzie je widzą. Człowiek przypatruje się nim z daleka. Tu, kochani, przerwijmy. Tytułem krótkiego przypomnienia, o czym mówiliśmy 3 tygodnie temu. Elihu pokazał Hiobowi w swojej nauce, że Bóg nie zostawia żadnego człowieka w ciemności, w nieświadomości. Nie pozostawia człowieka na pastwę swoich ślepych oczu. Jeżeli człowiek nie może czegoś sam zobaczyć, to nie może. Jeżeli nie może czegoś się dowiedzieć, to nie może. Czy Bóg byłby sprawiedliwy, gdyby zostawił człowieka niemogącego w niemożności ujrzenia i powiedział: za to, że nie zobaczyłeś, to cię ukarze? To jest taka myśl, tylko takie pytanie, które, myślę, rodzi się często w ludziach, kiedy myślą o sprawiedliwości. Kiedy myślimy o uczciwym procesie, o uczciwym sądzie, o uczciwym potraktowaniu człowieka, to zawsze myślimy o wyjawieniu wszystkich argumentów, o tym, że musimy pokazać, co jest za, co jest przeciw, coś udowodnić, coś objaśnić. I o tym Elihu mówił. Mówił, że Bóg nie zostawia człowieka poza tą wiedzą. Mówił też, kochani, że w pewnym sensie każdemu człowiekowi rozświetla drogę do siebie, ukazuje tą drogę. To, co dzisiaj czytaliśmy z Ewangelii, Pan Jezus to ogłosił wszystkim. Te słowa "ja jestem drogą", one nie padły, wiecie, w namiocie, tylko do najbliższych uczniów. Każdy człowiek, który stał, który słuchał, każdy człowiek, który dzisiaj bierze Słowo Boże i je czyta, może usłyszeć od Pana Jezusa, że On jest drogą. Nikt na koniec nie będzie mógł powiedzieć: mi nikt nie powiedział. Ja chętnie bym na tą drogę wstąpił, tylko ja nie wiedziałem. Przecież ja myślałem, że tą drogą jest, nie wiem, bogacenie się w mojej firmie. Nikt nie powie, że nie wiedział. Bóg już o to zadbał. I wiem, że rodzą się teraz pytania, a co z tymi ludźmi w buszu gdzieś, którzy nie mają Słowa Bożego? W taki czy w inny sposób Bóg do człowieka przemawia. I o tym mówił Elihu do Hioba. Mówił też, kochani, że pierwszy etap tej drogi, którą Bóg ukazuje człowiekowi, to jest Boża interwencja, to jest Boży akt, to jest Boże dzieło polegające, że to Bóg komunikuje człowiekowi o tym, że jego przestępstwa się wzmogły, że jego czyny są złe, że potrzebuje Zbawiciela. To nie człowiek musi do tego dojść swoim rozumem. Myślę, że nigdy by do tego większość ludzi nie doszła. Gdyby Duch Święty, gdyby Bóg nie objawił nam, że jesteśmy niegodni, że jesteśmy brudni, że jesteśmy grzesznikami, że jesteśmy chorzy, że potrzebujemy Zbawiciela, najprawdopodobniej byśmy sami do takiej wiedzy nie doszli. Oczywiście czasami byśmy popatrzyli na swoje życie i powiedzieli, no coś jest tutaj nie tak, ale naprawimy, ale poradzimy sobie. Zastosujemy taką lub inną metodę i wyprostujemy swoją drogę. I to widać w ludziach. To widać w człowieku, każdy myślę z was, kto rozmawiał z ludźmi na temat życia w upadku, na temat tego, że jest coś nie tak w twoim życiu. To w tych rozmowach bardzo często, myślę, się przewija od razu, ale dam radę, ale spokojnie. Może nie jestem najlepszy, ale sobie poradzę. Według tej nauki, którą przynosi Elihu, Bóg pokazuje człowiekowi, że jest brudny, że jest grzeszny. Ale to nie tylko tyle. To nie tylko to. On nie przychodzi tylko z pałką na człowieka, żeby go pognębić. Bo mówi, że jeśli ten człowiek, który usłyszy głos, który ujrzy tą wieść, ukorzy się przed Bogiem i będzie mu służył, będzie wywyższony. Będzie wywyższony na wieki. Że Bóg przygotował zbawienie. Gdy, kochani, i to musimy dobrze zrozumieć, gdy Bóg komunikuje człowiekowi, że jest grzeszny, to nie po to, żeby go potępić, zdeptać w tym momencie, tak? Ten komunikat, ta wiedza o tym, że potrzebujemy Zbawiciela, nie jest ku naszemu potępieniu, ale ku naszemu upamiętaniu. Bóg wiedzie człowieka do pokuty właśnie w taki sposób, że pokazuje mu błędy, pokazuje mu grzechy, pokazuje mu niegodność. Był tam ten element służby. Chciałbym to jeszcze raz bardzo podkreślić, że zbawienie, o którym mówi Elihu, to wybawienie nie polega na tym, że jakimś takim, wiecie, jednym przełomie w życiu, jednym dniu, w którym ktoś przyjmie przebaczenie grzechów albo przyjmie, złoży tą deklarację i przyjmie status człowieka zbawionego. On tutaj wyraźnie mówi o służbie do końca życia, do końca swoich dni. Człowiek powołany do zbawienia to jest człowiek powołany do służby Bogu. Dzisiejsze chrześcijaństwo może trochę, tak przynajmniej z moich obserwacji wynika, trochę poszło w takim, albo idzie, albo w niektórych miejscach idzie w takim kierunku, że Bóg mnie zbawia, ja już jestem wolny, ja już realizuję swoje życie, Pan Jezus to jest mój przyjaciel, Bóg to mój tata i to w pewnym sensie to jest prawda. Tylko lampka czerwona się zapala wtedy, kiedy ten przyjaciel w oczach chrześcijanina to jest kolega, to jest ktoś równy mi, a ten tata to jest ten święty Mikołaj, do którego przychodzimy po prezenty albo nie wiem, po coś jeszcze. Myślę, że takie słowa, które znajdujemy w księdze Hioba, bardzo wyraźnie konfrontują nas z tym myśleniem. Bardzo wyraźnie. To można by było tą księgę odłożyć, w ogóle Stary Testament odłożyć i powiedzieć, że jesteśmy w Nowym Testamencie i tutaj jest przyjaciel i jest tata. Dzisiaj ludzie często nie chcą słyszeć, że Bóg to jest nasz Pan, a my jesteśmy sługami, my jesteśmy niewolnikami. To są słowa no niemile dzisiaj słyszane w wielu miejscach. Kochani, jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć. To jest tylko tytułem przypomnienia tego, co było ostatnio, że Bóg wzywa człowieka do służby każdego. Nie ma zbawienia w formie powołania funkcyjnych ludzi. Ci funkcyjni są powołani do służby, a reszta, na przykład, nie wiem, ja, ty, no to jesteśmy po prostu powołani do tego, żeby się cieszyć ze zbawienia w swojej wolności. A do służby to są szczególni ludzie przeznaczeni. To jest nieprawda, kochani. Biblia nie daje takiego obrazu zbawienia człowieka. Zbawienie człowieka i nawrócenie się człowieka to jest odwrócenie od robienia, co chce właśnie, od robienia swoich planów, odrobienia tej całej, wiecie, ludzkiej frywolności i zwrócenie się w kierunku Boga i pójście do służby temu Bogu. I to dotyczy każdego, bez wyjątku. Człowiek, jeżeli chcemy mówić, że jesteśmy zbawieni, to mówmy, że jesteśmy sługami Pana. A mówmy oczywiście to, co jest prawdą, bo jeżeli nie jesteśmy sługami Pana, to nie mówmy, że jesteśmy zbawieni. Po co? To jest bez sensu. Nie ma sensu mówić, jestem zbawiony, kiedy nie powiem o sobie, jestem sługą. Biblia ukazuje, że łaska Boża, że Boże zbawienie, że Boże prowadzenie, że Duch Święty prowadzi człowieka, owszem, do tych domów, do tych mieszkań przygotowanych, ale na drodze służby, na drodze nauki, uczniostwa, na drodze przemian życia, przemiany życia, na drodze przemiany myślenia, ciągłej przemiany myślenia, ciągłej nauki, ciągłego poddania. Kochani, ja chcę to podkreślać, chcę za każdym razem, zachęcając nas do radości ze zbawienia, do tego, kiedy wyrażamy naszą radość z tego, że jesteśmy zbawieni, kiedy w radości mówimy, dobry jest Pan, kochamy Jego zbawienie. Zawsze wtedy patrzmy, gdzie jesteśmy na tej drodze, żebyśmy nie wpadli w radosne wyznawanie czegoś, co nie jest prawdą. Bo radośnie wyznać zbawienie wtedy, kiedy zbawienie nie jest moim udziałem, to jest pomyłka, to są sidła, to są krzaki. Tylko przemienione życie, tylko przemieniająca łaska Boża, tylko postępy w dojrzałości, w dojrzewaniu w Chrystusie. Tylko ta droga jest naszą drogą zbawienia. I dzisiaj my to przecież rozważamy, kochani, ten krzyż, o którym mówił Pan Jezus. Ten krzyż każdego dnia. To, że podążamy za Nim, biorąc nasz krzyż. To jest naszym dowodem, że podążamy za Nim. Kochani, Bóg nas przemienia. Każdego dnia przekształca. Z obrazu upadłego, chorego człowieka w obraz swojego doskonałego Syna. Czy my to badamy? Czy my to obserwujemy? Czy my tego pragniemy? To są takie pytania, które sobie, myślę, musimy zadawać codziennie, każdego dnia. Dzisiaj rozważamy tą drugą część wersetu, rozdziału, w której Elihu pokazuje jedną z takich, no to znaczy to już kolejną, tak, bo ta pierwsza piękna prawda o tej łaskawości Boga, że nie zostawia człowieka, ale mu komunikuje, o tym mówiliśmy, a teraz pójdziemy dalej, kochani. I Elihu też idzie dalej, nie zostaje na tym etapie, że Bóg mówi. Bo Bóg mówi i to jest amen, ale ważne teraz jest, kochani, co człowiek robi z tym, co usłyszy. Jak człowiek na to reaguje, czego świadectwo, czemu daje świadectwo w życiu. Zwróćmy uwagę, że do wersetu 15 Elihu daje pewną taką uniwersalną zasadę dotyczącą każdego człowieka na całej ziemi. To działa, to tak po prostu wygląda, że Bóg mówi o tej grzeszności, ale od wersetu 16 już mówi do Hioba personalnie. I to jest, myślę, ja myślę tak w mojej opinii, nie wiem jak to widzicie, następne wersety będą właściwie najtrudniejszymi wersetami w całej księdze, może takimi najbardziej bolesnymi, najbardziej przeszywającymi, bo już będą kierowane bezpośrednio do serca Hioba. Ja osobiście, tak wam się przyznam, że dla mnie te wersety są w ogóle najtrudniejszymi wersetami w całej Biblii. Mówię o słowach, które Bóg kieruje do człowieka. Najtrudniejsze nie w sensie, że to jest jakaś zagadka w nich ukryta, że musimy teraz nie wiem czego się dokopywać, ale najtrudniejsze do przyjęcia, bo niemożliwe do przyjęcia bez Ducha Świętego, niemożliwe do przyjęcia bez tego uzdolnienia ze strony Boga. Kochani, Hiob by też tych słów nie przyjął, gdyby Duch Święty nie pracował w nim. Gdyby nie to, że Elihu staje w autorytecie Boga i głosi prawdziwe, żywe Słowo Boże, które jak miecz przeszywa jego serce, ale robi to w sposób zbawczy, Hiob by takich słów nie przyjął. Ludzie takich słów nie przyjmują. A najsmutniejsze jest to, że często w Kościele ludzie, którzy mienią się wierzącymi, również podobnych słów przyjąć nie potrafią. Przeczytajmy je, kochani, od wersetu 16. Również ciebie wyrwałby z ciasnego miejsca, na miejsce przestronne, gdzie nie ma ucisku, a zostawiłby twój stół pełnią tłuszczu, ale ty zasłużyłeś na sąd niegodziwego. Dlatego prawo i sąd będą cię trzymać. Gniew. Kochani, to jest bardzo mocne słowo. Gniew. Więc uważaj, by nie poraził cię karą, gdyż nie wybawił cię żaden okup. Czy będzie zważał na twoje bogactwa? Nie. Ani na złoto, ani na jakiekolwiek siły lub potęgi. Nie tęsknij za nocą, kiedy ludzie są porywani ze swojego miejsca. Strzeż się, abyś nie zważał na nieprawość, gdyż wybrałeś to sobie zamiast utrapienia. My pamiętamy, że tutaj stoi Hiob. Widzimy człowieka, o którym Bóg daje świadectwo, że jest doskonały. To jest piękny człowiek, kochani. Bóg patrzy z niego, na niego z nieba i lubi na niego patrzeć. Ma upodobanie w tym człowieku, chlubi się nim. Przed aniołami chlubi się Hiobem, bo jest czym się chlubić. Bo to jest człowiek pobożny. To jest człowiek kochający Boga, nienawidzący grzechu. Więc o czym mówi Elihu do niego dzisiaj? Kochani, te słowa są tak trudne w dopasowaniu i w zharmonizowaniu ich z całą historią, że myślę, że takie, nie wiem, czy się na tym kiedyś złapaliście, ale rozważenie tych słów w kontekście tego, co wiemy o Hiobie, aż prosi się, żeby uznać, że jest to pomyłka Elihu. Że Elihu tym razem Elihu przegiął. Tak jak wcześniej tamci trzej przekroczyli linię prawdy, tak tym razem Elihu nie powiedział prawdy. A jednak wyszła z niego pyszałkowatość, a jednak nie pouczył go doskonale. Bo gdzie Hiob wybrał nieprawość? W którym miejscu? Albo w którym miejscu Hiob chciał się wykupić u Boga złotem? Gdzie proponował Bogu łapówkę? Takie myśli mogą się nasuwać, gdy czytamy te wersety. Albo gdzie Hiob tęskni za nocą? Gdzie Hiob wybrał nieprawość zamiast utrapienia? Przecież Hiob wybrał utrapienie. Przecież Hiob przylgnął do Słowa Bożego. Nie umiłował nieprawości. Przecież Hiob nie próbował się wykupić. Można by było tak, kochani, myśleć. Ale pomyślmy chwilę jeszcze, zatrzymajmy się, czy rzeczywiście Elihu mówi nieprawdę, czy rzeczywiście przekroczył kompetencje, zrobił coś niewłaściwego. Kochani, rozważając Nowy Testament, tak jak wielu ludzi w Kościele upodobało sobie szukać Chrystusa, szukać prawdy jedynie w Nowym Testamencie, jedynie w księgach Nowego Testamentu, uznając księgi Starego Testamentu za jakąś nieobowiązującą nas, jakieś nieobowiązujące nas prawo. Zaglądając w Nowy Testament, chociażby list do Rzymian, chociażby naukę Pana Jezusa na temat tego, kto i na jakiej zasadzie będzie zbawiony. Rozważmy te słowa jeszcze raz i pomyślmy, na jakiej zasadzie Hiob mógłby być zbawiony. Hiob nie oferował Bogu złota na wykup. Nie próbował się wykupić jakimiś, nie wiem, wekslami czy czymś takim. Werset 19 mówi tak. Czy będzie zważał na twoje bogactwa? Nie, ani na złoto, ani, i tu uwaga, zobaczcie to, ani na jakiekolwiek siły lub potęgi. Innymi słowy, Elihu mówi do Hioba, nie ma takiej mocy, nie ma takiego bogactwa, nie ma takiej wartości na tym świecie, która mogłaby człowieka wykupić od śmierci wiecznej. Ty, Hiobie, może nie wykupowałeś się złotem, ale czym Hiob się wykupywał? Nie mówię teraz w jakimś, wiecie, pejoratywnym znaczeniu. Hiob wyciągał przed Bożym tronem swoje pobożne życie. Pokazywał, jak żył pobożnie. Jego argumentem było jego doświadczenie doskonałego życia. Ale Elihu mu teraz przekazuje tą prawdę, którą my znamy z Nowego Testamentu. Nie ma ani jednego doskonałego w tym sensie. Ani jednego, który mógłby wziąć swoje życie i powiedzieć, zasłużyłem na zbawienie. Czyżby Hiob miał być tym jedynym, który kładąc przed Bożym tronem swoje doskonałe życie, zasłużyłby na Bożą aprobatę w wieczności? Hiob nie był tym jedynym. Nikt. Dlatego Elihu mówi, nie wykupił cię żaden okup. Nawet twoje doskonałe życie, nawet to, że jesteś Bożym, jakby tu powiedzieć, no tym wybrańcem, którym Bóg się chlubi. Ale Elihu rozciąga tą perspektywę i mówi, teraz nie rozmawiamy tylko o życiu tutaj na ziemi, rozmawiamy o wieczności. Ja ci powiem, że Bóg chce cię zbawić w wieczności, posadzić cię na tronie na wieki. Ale żeby się tam dostać, to jeszcze za mało. Jeszcze twoje pobożne życie to jest za mało. Jeszcze wszystkie twoje argumenty to jest za mało. Znamy to, kochani, z Nowego Testamentu, z Pism. Wiemy, że tak jest. Wiemy, że wszyscy zgrzeszyli. Wiemy, że każdemu brak chwały Bożej. Hiob tych pism nie miał. On musiał tą lekcję otrzymać. Musiał zrozumieć, że jeśli myśli o wieczności z Bogiem, jeśli myśli o zbawieniu, to nie zasłużył. Elihu maluje mu obraz miejsca przestronnego. Dzisiaj rozważaliśmy ten dom przygotowany przez Pana Jezusa dla tych, którzy są przez Niego zbawieni. On mu ten sam obraz maluje. Innymi słowami, ale myślę, że Duch Święty w sercu Hioba ożywia te słowa. Ten stół zastawiony tłuszczem to nie tylko, wiecie, stół z garnkiem, z golonką tłustą. To nie o to chodzi. Dom w niebie, kochani. To jest twój cel, Hiobie. To jest twoje przeznaczenie. Nie wielbłądy, owce, namioty. To też, no przez kilka lat jeszcze. Jeszcze kilka lat. To też będzie. Tutaj Elichu się na tym nie rozdrabnia. On już przechodzi do tego, co najważniejsze. Mówi o wiecznym wywyższeniu, o wieczności w Bożym domu. Taka refleksja. Dzisiaj wielu ewangelistów przychodzi do człowieka i mówi: jesteś zgubiony, jesteś grzesznikiem. Bóg ma dla ciebie coś wspaniałego. Ach, jakie wspaniałości. Najpierw pieniądze, zdrowie, piękno i bogactwo, a później raj, w którym będziesz miał. Ho, ho. Różne rzeczy, to zależy już od tego ewangelisty, jak on tam ten raj będzie wizualizował. Ale coś takiego, wiecie, ho, ho. Chcesz? Możesz mieć. Dziś. Teraz. Podnieś rękę. Wzrusz się, zapłacz. No i ludzie się wzruszają. Ludzie podpisują listę, podnoszą ręce. No i później żyj, nie? Żyj i się ciesz. W wielu przypadkach, znaczy może źle mówię, to tak statystyk nie robiłem. Część z tych ludzi rzeczywiście pokutuje i rzeczywiście idzie za Chrystusem. A część po prostu coś tam podpisała, coś tam wyznała. Jednej rzeczy w tym, nie wiem czy zwróciliście uwagę, jednej rzeczy tutaj zabrakło w tym głoszeniu. Znaczy może nie jednej, ale jednej w kontekście tego, co dzisiaj, co zrobił dzisiaj Elichu, czego nie zapomniał. Ten ewangelista, o którym mówiłem, ten taki hipotetyczny, nie powiedział temu człowiekowi, że jest gniew Boży, że uważaj, teraz uważaj, bo ja ci przedstawiłem niebo i alternatywę w niebie, ja ci przedstawiłem to, co możesz mieć, ale twój stan dzisiaj, w tym momencie, kiedy to do ciebie mówię, to nie jest stan, że możesz sobie teraz wyciągnąć rękę po to niebo. Teraz to wisi nad tobą gniew Boży. I niestety, ale teraz jesteś na drodze do piekła, jesteś na drodze do Bożego karania, do wylania Bożego gniewu. Teraz, jeżeli zajmiemy się poważnie tym, co teraz mówimy, to musisz wiedzieć, że możesz się odwrócić od Ewangelii, ale wtedy piekło. Albo musisz wiedzieć, że jeżeli chcesz do tego domu Bożego, to musisz oddać Bogu całe życie i Mu służyć do końca życia. Nie wiem, czy macie takie samo wrażenie, ale brakuje trochę takiej Ewangelii. Brakuje trochę szczerego przedstawienia człowiekowi sprawy, że sięgnięcie po niebo to jest droga z krzyżem. To jest droga w zaparciu się samego siebie. A wszystko inne to niestety jest droga do piekła, a nie do nieba. Nie ma czegoś takiego jak chrześcijaństwo byle jakie. Może być chrześcijaństwo niedojrzałe, bo wierzymy, że człowiek dojrzewa w Panu. Ale Biblia nie wzywa człowieka do byle jakości. Byle jakość kończy się piekłem. Kochani, bardzo się cieszę. Nie wiem, jak wy, gdy rozważacie tę historię, bardzo, bardzo się cieszę, że w tym momencie, kiedy Elichu powiedział te słowa, nie stanął przed Hiobem, czy między Hiobem a nim jakiś mądry adwokat, który by powiedział: hola, hola, ty nie wiesz, z kim rozmawiasz. To jest Hiob, mości panie. Nie do niego ta gadka. Nie znalazł się ktoś taki. Bardzo się z tego, kochani, cieszę. Bo Bóg sam torował drogę do serca Hioba. Dzisiaj mamy taką tendencję, kiedy Bóg komunikuje nam, że jest coś nie tak, kiedy Bóg komunikuje nam, że jest jakiś grzech, jakaś nieprawość, jakaś krzywizna, jakaś słabość, byle jakość, kiedy nam to mówi przez usta braci, siostry, przez jakieś okoliczności, które są czytelne dla wszystkich, kiedy ten głos do człowieka dochodzi, to człowiek potrafi postawić mur i weto. Nie potępiaj. Nie mów mi. Daj mi spokój. Elihu pokazał jasno, na co zasłużył Hiob. Powiedział mu, zasłużyłeś na sąd niegodziwego. I nie miał na myśli tutaj, to nie była ocena jego życia poprzedniego. To nie było, zobacz Hiobie, tak jak tamci trzej mówili. Jaki, to na pewno jesteś nieprawym człowiekiem, tylko ukrywałeś to przed nami. Dzisiaj, gdy przychodzimy do ludzi z Ewangelią, to myślimy, że trzeba człowiekowi pokazać, jaki to on jest, wiecie, głupi, niedobry i szukamy w nim tych złych rzeczy, żeby mu je wylistować i później tą listę przed oczy postawić i pokazać mu, o widzisz? Kochani, to nie jest konieczne. Nie musimy najpierw człowiekowi wylistować jego złych rzeczy, bo być może trafimy na człowieka, który żyje bardzo fajnym życiem. Takim, że mógłby nas zawstydzić nawet niejednokrotnie. Ale Słowo Boże mówi, że nie ma człowieka idealnego. Elihu nie musiał wymyślać nieprawości Hioba, żeby mu to powiedzieć. Owszem, on mu pokazał wcześniej, w czym Hiob skręcił. Jak zaczął sam siebie usprawiedliwiać, jak nie oddał sprawiedliwości Bogu, jak utracił wiarę w Boże zbawienie, w Boży ratunek. Jak rzeczywiście odwrócił tą twarz w kierunku mroku i zapragnął już śmierci, zapragnął mroku. Nie wołał do Boga w ten sposób, że no, zatracił to światło. I ktoś mógł powiedzieć, to jest tylko to. To jest, co to za grzech? Tym bardziej, że tak cierpiał, nie? Elihu nie potrzebował więcej, żeby pokazać Hiobowi. I Hiob nie potrzebował więcej, żeby zobaczyć, że rzeczywiście potrzebuje Zbawiciela. Jeszcze raz to podkreślę wyraźnie. Nie ma takiego okupu, nie ma takiej mocy, nie ma takiej perswazji, nie ma takiego głosu, który możemy wznieść do Boga, żeby się usprawiedliwić, żeby powiedzieć Mu, nie potrzebuję zbawienia, nie potrzebuję ukorzenia. Kochani, a jak to jest z nami, bo rodzi się teraz w głowie myśl, no ale do kogo ta mowa, bo przecież to możemy tak mówić do ludzi niewierzących, tak, do ludzi w świecie, a czy do ludzi w kościele, tak można powiedzieć, czy my potrzebujemy jeszcze takich słów w ogóle, czy potrzebujemy takiej świadomości, bo przecież my wyznajemy Boga naszym Zbawicielem, my wołamy do Niego. My wiemy, że nie zasłużyliśmy i wiemy, że wszystko jest jakby no, z łaski Bożej, z Jego źródła. Chcę, kochani, was zachęcić i pomyślcie o tym, pomyślmy, że nasze wyznanie, bo możemy wyznawać różne rzeczy, nasze wyznanie musi się spotkać, musi się zazębić z naszym doświadczeniem w życiu. To musi być naprawdę jedno. Jeżeli wyznaję przed Bogiem, że nie ma we mnie nic dobrego, a wszystko mam od Ciebie, wszystko jest Twojej łaski, a sam usprawiedliwiam się, kiedy widzę jakąś krzywiznę, albo sam uciekam od napomnienia, albo chowam się przed Bogiem czy drugim człowiekiem, żeby tylko nie zbadał i nie wyszło na jaw, że coś jest ze mną nie tak, to coś tutaj nie gra. To znowu widzicie, no po co mówić o Bożej łasce, kiedy nie przyjmujemy tej łaski. Kiedy Bóg pokazuje nam, że potrzebujemy być w czymś poprawieni, skorygowani, przemienieni, a mówimy, nie potrzebujemy. Wszystko jest dobrze. Przychodzi do ciebie brat czy siostra, czy Słowo Boże cię poucza i pokazuje, nie jest dobrze w twoim życiu jeszcze. Przecież, kochani, musimy to zrozumieć, że nasze chrześcijaństwo to przecież jest proces, przecież nie jest wszystko jeszcze dobrze w naszym życiu. No czy jest? Chyba, że ktoś tu podniesie dzisiaj rękę i powie, że wszystko jest dobrze. Wiemy, że nie jest. Wiemy, że potrzebujemy Zbawiciela, tego, który nas przemieni. Jeśli potrzebujemy i jeśli dochodzi do nas znowu ten głos, w którym Bóg pokazuje, nie uciekajmy od takiego głosu. Nie, wiecie, nie obwarowujmy się jakimiś doktrynami o tym, że jesteśmy zbawieni, że jesteśmy już, że wszystko już wiecie, że już nie potrzebuję, że już Bóg wszystko zrobił, już mnie zbawił. No w pewnym sensie tak, Bóg zbawił cię i mnie, ale chce nas przekształcać. Właściwie tak jak powiedziałem na początku, właśnie to, że nas zbawił, to znaczy, że nas przekształca. To jest równa się, kochani. Boże zbawienie to jest Boże ciągłe przekształcanie człowieka. To jest ciągłe Boże napominanie, ciągłe Boże korygowanie, ciągłe pokazywanie Mu, że jest coś dalej nie tak. I ja wiem, że to brzmi smutno, bo ktoś teraz powie, a gdzie radość, a gdzie wesele. Pewnie, że jest miejsce na radość. Bo jak Bóg pokazuje dziecku Bożemu, co jest nie tak, i to dziecko Boże zapiera się siebie samego i idzie pod Boży sąd, to jest też Boże uzdrowienie, to jest Boża przemiana. Z czego my się radujemy? No powiedzcie tak sami do siebie, co nam radość przynosi? Czy to, że Bóg nam błogosławi, że mamy odpowiednią dużą ilość pieniędzy? To wszyscy się z tego cieszą, to cały świat się z tego cieszy. Radością dziecka Bożego jest przebywanie w Bożej obecności. Jest świadomość, że nas uświęca, że nas prowadzi, że różnymi metodami przekształca nasze życie. Nie ma większej radości. Ja teraz mówię za siebie, jak chcecie powiedzieć na to amen, to mówcie, jak nie, to nie, nie ma wymogu. Nie ma większej radości niż to, że Bóg pokaże mi, w czym jestem kiepski, przyprowadzi mnie do pokuty i mnie z tego uwolni. Nie ma większej radości dla mnie. Dlatego tego pragnę. Dlatego nie odrzucam takich słów. Dlatego nie uważam, że to jest stare, to przeminęło i to już nie dla nas. I jeszcze jedna rzecz. Nie łudźmy się, że Bóg przemieni nasze życie, kiedy będziemy leżeli sobie, to tak mówię w cudzysłowie, obrazowo, na łóżku, oglądali telewizję, a jak Słowo Boże będzie nas pouczało, czy brat, czy siostra, w autorytecie tego słowa, my postawimy mur, powiemy idź stąd. Nie łudźmy się, że Bóg nas przekształci w inny sposób. Biblia nie pokazuje żadnego innego kanału na Boże ratunki, na Boże wybawienia, jak tylko komunikacja Boża, że jest coś nie tak, potem ukorzenie się przed Bogiem, potem przyjęcie Jego odpuszczenia i dalej już tylko radość ze zbawienia. Nie ma innej metody. To konia z rzędem temu, kto pokaże w Biblii inne metody. Hiob dostał wielką łaskę, kochani, że stanął przed nim Elihu w autorytecie Bożym. Wielką łaskę. Był otoczony ludźmi, którzy nie potrafili mu przynieść prawdy do życia. Bóg się zlitował i przyniósł mu zbawienne, choć bardzo trudne słowa. W liście do Rzymian apostoł Paweł pisze tak. Jak jest napisane. Zobaczcie, kochani, on sobie tego nie wymyślił. To nie jest jakieś z eteru wzięte objawienie, jakieś, wiecie, coś nowego, w sensie, od apostoła Pawła dopiero wyszło. Jak jest napisane, nie ma sprawiedliwego ani jednego. nie ma rozumnego i nie ma nikogo, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli z drogi. Razem stali się nieużyteczni, nie ma nikogo, kto by czynił dobro, nie ma ani jednego. Grobem otwartym jest ich gardło. Zdradzają swymi językami, jadrzmi pod ich wargami. To o nas, czy znaczy w ogóle to kilku tylko takich ludzi na świecie jest, czy u wszystkich to jest? Kochani, jest pewna rzeczywistość, przed którą się bronimy, przed którą mamy zasłonięte oczy. Ten brud, ten jad, to nie jest tylko, że człowiek jest trochę chory. Człowiek nie jest trochę chory i potrzebuje tylko małej tableteczki. Człowiek nie żyje, kochani, jest umarły w swoich grzechach. Jest brudny, skalany, nie czyni dobrze. Choć w wielu okazjach tak, ale Bóg, wiecie, nie prowadzi bilansu dobrych i złych uczynków. Przenika naturę człowieka i widzi, jaka jest naprawdę. Ich usta pełne są przeklinania i goryczy, ich nogi są szybkie do rozlewu krwi, zniszczenia i nędza na ich drogach, a drogi pokoju nie poznali. Nie ma bojaźni Bożej przed ich oczami, a wiemy, że wszystko, co mówi prawo, mówi do tych, którzy są pod prawem, aby wszystkie usta zostały zamknięte i aby cały świat podlegał karaniu Boga. Trudne słowa, mówi apostoł Paweł do Kościoła. Trudne słowa. Cały świat podlega karaniu Boga. Zobaczcie, to jest to, co Elihu powiedział. Uważaj, gniew wisi, żeby cię Bóg nie ukarał, bo podlegasz Bożemu karaniu. Dlatego z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione żadne ciało w jego oczach. W naszych oczach tak. Możemy powiedzieć, ten jest dobry, ten jest fajny, ten trochę gorszy, a tamten to jak Hitler, a ten to jak ktoś tam inny. To sobie tak możemy ludzi wartościować. W oczach Boga żadne ciało nie będzie usprawiedliwione na podstawie własnych uczynków. Przypomnijmy sobie, słucham? Rozdział trzeci. Przypomnijmy sobie, kiedy Bóg do nas przemówił i kiedy nam pokazał tą prawdę. Każdy, kto dzisiaj wyznaje Jezusa swoim Panem, musiał usłyszeć wcześniej ten głos. Musiał. Ta prawda, którą przyniósł Elihu Hiobowi, jest prawdą uniwersalną. Bóg otwiera ucho człowieka i mówi. I ten człowiek słyszy, i ten człowiek widzi. Jeżeli dzisiaj wyznajesz Jezusa swoim Panem, to widziałeś na pewno. Widziałeś, kochani, ja jestem przekonany, że zobaczyliśmy swój brud, zobaczyliśmy swój grzech. Dziś, gdy jesteśmy dalej przemieniani przez Boga, też musimy mieć na to oczy otwarte. Jeżeli się okopiemy w swojej sprawiedliwości, wszystko dobrze, nie potępiaj, nie mów mi o moich grzechach, Bóg je sam zgładzi. Jeżeli zamkniemy na to oczy, obawiam się, że ta dynamika naszej drogi będzie marna. Nie zachodźmy później w głowę, dlaczego ktoś przez 20 lat, krocząc za Panem, nie może z jakiegoś nałogu wyjść. Dlaczego dojrzali mężczyźni nie potrafią, nie wiem, sobie z pornografią dać rady, z alkoholem, z pożądliwościami. Dzieci Boże, nie mówmy sobie, a może Pan dla mnie ma taką drogę, dla niego ma szybszą, jego chciał szybciej wybawić, a mnie chce jeszcze może dłużej potrzymać. Nie mówmy tak, kochani. Popatrzmy, czy bierzemy krzyż. Popatrzmy, czy my rozumiemy to, czym jest krzyż. Czy nie jesteśmy adwokatami samych siebie? Albo czy nie mamy takich adwokatów w jakimś bracie czy w siostrze? Strzeż się, abyś nie zważał na nieprawość, gdyż wybrałeś to sobie zamiast utrapienia. Werset 21. strzeż się, abyś nie zważał na nieprawość. Musimy wiedzieć, i Hiob to musiał usłyszeć, że jego cielesna natura, jego słabe ciało toczy wojnę. I w przypadku Hioba widzieliśmy, że on ujarzmiał to ciało. Potrafił je ujarzmić, jak pisał, zawarłem przymierze ze swoimi oczami, to znaczy, że zawarł to przymierze i naprawdę nie pożądał kobiet. Ujarzmiał ciało, walczył, nie wybierał nieprawości. Walczył nie jak na oślep, jak mówi apostoł Paweł, ale celnie punktował. Ale kochani, bez Zbawiciela, bez zbawienia Boga, ta walka jest przegrana. Prędzej czy później ją przegrasz. To tylko kwestia warunków. Bóg stworzył warunki Hiobowi, w których zobaczył, że nie dał rady. To była kwestia warunków. Odpowiednio trudne warunki w życiu chrześcijanina i wyjdzie słabość naszego ciała. I nie myślmy, że tą walkę mamy wygraną, bo tak, z zasady, bo tak jest. Ta walka jest wygrana w Panu Jezusie, gdy tkwimy mocno osadzeni w Nim, to wtedy tak. Ale gdy nie jesteśmy, gdy odchodzimy, gdy skręcamy, gdy słabujemy, przegramy tą walkę, kochani, w pierwszej czy w drugiej potyczce. Elihu się nie wzdrygał na te słowa. Wielu z nas się wzdryga dzisiaj. Wielu z nas nie chce słyszeć słów napomnienia, pouczenia. Ludzie nie lubią być pouczani. Ludzie też nie lubią pouczać. Przez kilka lat pracuję z ludźmi i nauczyłem się i widzę, że ludzie nie lubią być pouczani. Bo ja mądry, bo ja święty, a ty młody, a ty głupi, a co ty wiesz, a ty nie znasz realiów wszystkich. Co ty, Elichu, wiedziałeś o życiu Hioba, żeś przyszedł z napomnieniem? Tak by powiedział adwokat Hioba ten, gdyby się taki pojawił. Pogoniłby Elichu, gdzie pieprz rośnie. Co ty wiesz? Do kogo ty mówisz? Ale Elichu się nie wzdrygnął, kochani. Nie dyskutował. Przyjął. Hiob. Amen. Kochani, i ostatnie słowo. Ja obiecałem Pawłowi, że będzie pół godziny, wyszła godzina. Ja was przepraszam. I to jest moja słabość i ja naprawdę was szczerze za to przepraszam, ale chcę jeszcze powiedzieć dwa słowa o nadużyciach, które się pojawiają, dlatego to chcę powiedzieć, że świadomość nadużyć w upominaniu, w napominaniu bardzo często jest dla ludzi tą tarczą ochronną. Kiedy przyjdzie do ciebie brat i siostra w autorytecie Słowa Bożego i pokaże, jak jest w Słowie Bożym, a będziesz miał przy sobie tarczę nadużyć i się obronisz jakimiś przykładami nadużyć i powiesz, ha, ha, ha, a wiesz, ile razy to do mnie ktoś przychodził, żeby mnie potępić? Nie przychodź więcej do mnie, bo pewnie też przyszedłeś, żeby mnie potępić. Jeżeli masz taką tarczę w rękach przed napomnieniem, to się strzeż, bo to jest ku twojej zgubie. I ja wiem, że są nadużycia. I ja wiem, że niejednokrotnie przyszedł do ciebie brat i siostra, tak jak tych trzech przyjaciół do Hioba wcześniej, i nadużywali, i potępiali, i wymyślali jakieś rzeczy niestworzone. Ale gdy ktoś przychodzi do ciebie ze Słowem Bożym, to nie wystawiaj tej tarczy. Hiob nie wystawił. Elihu przyszedł do niego ze Słowem Bożym. My wiemy, że to jest Słowo Boże, bo po to też czytaliśmy to z Rzymian, żeby zrozumieć, że Elihu nie przyniósł jakiejś nauki, która jest niezgodna ze Słowem Bożym. Hiob mógłby powiedzieć, odejdź, bo jesteś czwarty w kolejce. Już trzech mnie tutaj kąsało, nękało. Trzech nękało Hioba wcześniej. Przyszedł czwarty, Hiob się przed nim już nie bronił, bo słyszał, że to jest Słowo Boże. I tyle chciałem powiedzieć w temacie nadużyć. One są, one będą, bo niestety niejednokrotnie niedojrzale podchodzimy do sprawy. Musimy się też nauczyć, jak napominać, jak stawać w miłości braterskiej, jak przychodzić ze Słowem Bożym, a nie ze swoimi widzimisię. To jest nauka, my się tego musimy uczyć. Nie nauczymy się tego, kiedy nie będziemy do siebie przychodzić nawzajem. Nie nauczymy się, kiedy będziemy się bronić, zamykać, uciekać. Kochani, niech łaska Boża pracuje w nas, ożywi w nas Słowo, pokaże, w jakiej jesteśmy potrzebie i pokaże, jaka radość płynie z tego, że przechodzimy próby, z tego, że dajemy się upomnieć, z tego, że dojrzewamy w tym. Jesteśmy coraz mniej, wiecie, jak to się mówi, ckliwi na swoim punkcie, a coraz częściej bierzemy ten krzyż. To jest przeciwieństwo ckliwości na swoim punkcie. Krzyż codzienny. Ja nie przybiję do krzyża czegoś, o czym wiem, że nie jest złe. Jeżeli ja myślę o sobie, że wszystko jest dobrze, to co ja mam na ten krzyż przybić? Po co ja mam krzyż nieść w ogóle? Skoro jestem radosny i klaszczę w ręce, wszystko jest dobrze, jestem chrześcijaninem. Do kogo ta mowa? Niech Bóg nas w tym prowadzi, kochani. Amen. Panie, dziękujemy za Twoje Słowo, które objawia nam moc Twojej śmierci, przelanej Twojej krwi, moc krzyża, zniweczenie grzechu, pokonanie mocy piekielnych, wszelkich zwierzchności i władz diabelskich, rozbrojenie ich i wystawienie na pokaz Twoim wielkim triumfie nad nimi, uwolnienie nas spod ciężaru win, wymazanie listu dłużnego, który zwracał się przeciwko nam ze swoimi wymaganiami opartymi na prawie, które osądza nas i wskazuje nam miejsce potępienia, wskazuje nam miejsce sądu. Ale Ty, Panie Jezu Chryste, wziąłeś to na siebie. Wziąłeś na siebie nasz grzech i też sąd za nasze winy, za nasze wszystkie nieprawości. Dziękujemy Tobie. Panie, dziękujemy za Twoje dzieło zbawienia. Proszę o tych, których oczy są nadal zamknięte, o tych wszystkich, którzy nie przyszli do Ciebie, pokutując ze swoich grzechów, prawdziwie wyznając Tobie każdy swój grzech, odwracając się od bezbożności, odwracając się od świata. Zachowaj nas, Panie, przed losem Judasza, który siedział z Tobą przy stole i któremu podałeś chleb, zamoczywszy go w misie, i on wyszedł, i diabeł w niego wszedł. I poszedł Cię wydać, i poszedł Cię sprzedać. Boże, zachowaj nas od losu Judasza, który był tak blisko, który słyszał Twoje nauczanie, który widział Twoje cuda, który w jakiejś mierze wierzył w Ciebie, ale w momencie kryzysu, w momencie pokusy sprzedał Ciebie, zdradził Ciebie, jakże marnie skończył. Daj nam, Panie, być w gronie tych, którzy prawdziwie w Ciebie wierzą, tą zbawczą wiarą, tym całkowitym poddaniem się Tobie, nawet jak Piotr, który też się Ciebie zaparł, też się wyparł trzykrotnie, a jednak gorzko żałował, gorzko płakał, nie ku śmierci, ale ku żywotowi. Przyszedł do Ciebie i znalazł u Ciebie przebaczenie, znalazł u Ciebie ratunek. Daj nam, Panie, mieć tę zbawczą wiarę, wiarę, która trzyma się Ciebie, która ufa Tobie, która poddaje się Tobie, która przyjmuje moc Twojej ofiary złożonej za nas na krzyżu. Ten chleb, który łamiemy, to tak jak nam przykazałeś, na pamiątkę tego, że Ty przyszedłeś w ciele, żyłeś w ciele i umarłeś w ciele, cierpiałeś w ciele za nasze grzechy, to na Ciebie nasz grzech został złożony i kiedy mówimy o krzyżu Golgoty, to nie mówimy o tym okrutnym narzędziu, ale mówimy o Twoim dziele, o tym wielkim zbawieniu, które tam się dokonało, gdy nasz grzech, grzech całego świata został złożony na Baranka Bożego, czystego, niewinnego, bez skazy, który wydał samego siebie za nasze grzechy. I za to Ci, Panie, dziękujemy, za to Cię wielbimy, że nie ukarałeś nas za nasze przewinienia, że nie skazałeś nas na wieczne potępienie za nasze grzechy, ale wziąłeś je na siebie i w nasze miejsce cierpiałeś i w nasze miejsce umarłeś i zwyciężyłeś grzech, zgładziłeś grzech. Grzech nad nami nie ma już mocy. Panie, jakaż to radość wiedzieć, że nasze wszystkie grzechy są przebaczone, że władza grzechu nad nami zniszczona. Nie musimy już służyć grzechowi, nie musimy jak kiedyś wracać w kółko do tych samych złych rzeczy, ale możemy doświadczać coraz większej wolności od grzechu, możemy doświadczać coraz większej swobody dzieci Bożych, wolności od panowania grzechu i Twojej władzy, i Twojej mocy nowego życia. Chwała Ci za to, Panie. Dzięki Ci. I ten kielich, tak jak powiedziałeś, to nowe przymierze w Twojej krwi, która się za nas wylewa na odpuszczenie naszych grzechów. I wiemy, Panie, że Twoja krew, która się przelała, woła lepiej niż krew sprawiedliwego Abla, która wołała o pomstę do nieba. Twoja krew woła o przebaczenie. Twoja krew oczyszcza nas z wszelkiego grzechu i z wszelkiej nieprawości i czyni nas białymi jak śnieg. Daj nam, Panie, rozumieć to i radować się i żyć w tej chwalebnej wolności Twych dzieci. I też zachęcać wszystkich wokół do przyjścia pod Twój krzyż, do zaufania Tobie, do oddania się Tobie, do przyjęcia tej doskonałej ofiary, która raz na zawsze złożona, nie musi być już powtarzana, nie może być powtarzana, ale jest wystarczająca i dzisiaj Twoja krew może obmyć grzechy każdego najgorszego grzesznika. Dzięki Ci. Daj, Panie, to światło do naszych serc, światło poznania mocy krzyża, radość z naszego zbawienia, nadzieję, Panie, że tak jak Ty powstałeś z martwych, tak i my, chociaż nasze ciało obumiera, w Twoim wielkim dniu powstaniemy do życia, wolni od śmierci, wolni od wszelkich ziemskich słabości, doczesnych słabości. Panie, oczekujemy dnia Twojego przyjścia, Twojego królestwa, objawienia się, pełni zbawienia. Pomóż nam nasze oczy mieć zwrócone ku górze, ku tym rzeczom niebiańskim, ku tym cudownym obietnicom. Daj nam, Panie, nie tracić nadziei. Daj nam ufać Tobie i z wiarą, z nadzieją, z oczekiwaniem na Twoje rychłe przyjście żyć każdego dnia dla Ciebie, wielbiąc Ciebie i świadcząc o Tobie. Amen. Kochani, jesteśmy zaproszeni, by jeść z tego chleba i pić z tego kielicha. I powtarzam to wielokrotnie i powtórzę ponownie. Słowo Boże przestrzega nas przed lekkomyślnym, przed takim zwyczajowym, religijnym, bez rozważenia tego, gdzie my jesteśmy. Gdzie Jezus jest w naszym życiu? Pismo Święte przestrzega nas, byśmy pochopnie nie wyciągali ręki po ten chleb i po ten kielich. Jeśli Jezus Chrystus nie jest naszym życiem, jeśli Jego krzyż nie jest naszym krzyżem, jeśli zbawienie nie jest naszym udziałem. Pismo Święte mówi, że człowiek, który to robi, sąd własny jej pije. Dlatego Pismo wzywa nas, byśmy badali samych siebie. Byśmy zawsze, zanim wyciągniemy rękę po ten chleb i po ten kielich, zbadali samych siebie. I musimy zbadać siebie, bracia, siostry, nie w takim sensie, że teraz, czy jestem doskonały, czy nic złego nie robię. To nie w ten sposób mamy siebie badać. Musimy badać siebie, czy jesteśmy w Chrystusie. Jeśli coś zbroiliśmy, jeśli gdzieś tam pogubiliśmy się na naszych drogach, ale przyszliśmy z tym do Jezusa, oddaliśmy to, wyznaliśmy to, żałowaliśmy tego, odwróciliśmy się od tego. I Jezus jest w naszym życiu Panem, choć niedoskonałymi my jesteśmy sługami. Ale jeśli On jest Panem w naszym życiu, jeśli chcemy Mu służyć, jeśli dla Niego chcemy żyć, jeśli On jest naszym życiem, to możemy śmiało jeść z tego chleba i pić z tego kielicha. Jeśli zaś Jezus nie jest naszym życiem, jeśli żyjemy dla siebie, jeśli nasze życie kręci się wokół naszych spraw, a Jezus jest dodatkiem do naszego życia, jeśli jest na niedzielę, jeśli jest od święta, jeśli jest od czasu do czasu, gdzieś tam pojawia się w naszym życiu, jest jakimś narzędziem, którego potrzebujemy do zrealizowania naszych celów, to Pismo Święte przy takiej okazji wzywa nas do pokuty, wzywa nas do wyznania naszego samolubstwa, naszego egoizmu, naszego życia dla siebie, bez Jego panowania. I tutaj musi się koncentrować nasze badanie samych siebie. Gdzie stoję wobec Jezusa i Jego ofiary za moje grzechy? Czy przyszedłem do Niego tylko po przebaczenie grzechów? Czy przyszedłem do Niego tylko po poprawienie mojego życia? Czy przyszedłem do Niego nie mając nic, zdając sobie sprawę z mojej nędzy, z mojej zguby, błagając Go o zbawienie, ale też oddając Mu siebie jako Panu? Tylko uczynienie Jezusa Panem czyni Go naszym Zbawicielem. Jeśli chcesz tylko Zbawiciela, ale nie chcesz Pana, nie ma takiej możliwości, nie ma takiej opcji. Tylko kiedy Jezus staje się Panem Twojego życia, możesz mieć udział w Jego zbawieniu. To jest bardzo ważne, bracia i siostry. I tego o to chodzi, żebyśmy się tu upewnili, czy Jezus jest moim Panem. Nie na ustach, nie to, że powiedziałem, tak, Jezu, bądź moim Panem. To nie o to chodzi. Czy Jezus jest moim Panem? I to każdy z nas przed Bogiem musi zbadać swoje serce. Nie patrz na tego, nie patrz na tamtego, nie osądzaj, nie oceniaj. To nie jest czas osądzania innych, to jest czas osądzania siebie. Biblia wzywa nas, abyśmy każdy zajrzeli szczerze w nasze serca. Jeśli coś jest nie tak, to raczej wołajmy o zmianę, o Boże zbawienie, o Bożą przemianę w naszym życiu, niż jedzmy z tego chleba i pijmy z tego kielicha, zwiastując coś, co nie jest prawdą naszego życia. Ale jeśli to jest prawdą naszego życia, jeśli Jezus jest Twoim Panem, to chociaż Twoje życie nie jest doskonałe, ani Twoje słowa, ani Twoje uczynki, ani Twoje myśli, ale Jezus jest Twoim Panem i żyjesz dla Niego i przychodzisz do Niego z wszystkimi swoimi błędami i grzechami i słabościami i wyznajesz Mu je i oddajesz Mu się w posłuszeństwo, to jesteś zaproszony, jesteś zaproszona jeść z tego chleba i pić z tego kielicha, świętując Jego dzieło zbawienia, Jego usprawiedliwienie. Jeszcze poświęćmy, bracia, siostry, chwilę czasu, każdy z nas, zaglądając w nasze serca, prosząc Boga o Jego światło. I tak jedzmy z tego chleba i pijmy z tego kielicha, aby był dla nas źródłem błogosławieństwa, życia, mocy Bożej. Proszę, aby te wszystkie osoby, które będą jadły z tego chleba, piły z tego kielicha, pozostały stojąc czy wstały, jeśli ktoś nie będzie brał udziału w taki sposób, proszę, aby usiadł, ale tak jak zawsze, zachęcam wszystkich dalej do modlitwy, do dziękczynienia, do składania próśb, czy o siebie samego, czy o innych. Niech to będzie czasem dalej naszego wdzięcznego uwielbienia za to, co Pan Jezus dla nas uczynił. Jeśli mamy potrzeby, by dzisiaj moc Jego krzyża dotknęła naszego życia, wołajmy o to, prośmy o to. Jezus jest tu obecny w swoim świętym duchu. Jeśli szczerze z serca do Niego wołamy, słyszy nas i odpowie na nasze wołanie. Cześć i chwała. Razów Bożego gniewu na siebie. Gdy Jezus złożył grzechów ich. Kochany Ojcze, dziękujemy za tą możliwość zgromadzenia się, modlitwy, rozważania Twego słowa, społeczności z Tobą, ze sobą wzajemnie. Panie, potrzebujemy Ciebie każdego dnia, nie tylko w niedzielę, nie tylko od jakiegoś szczególnego spotkania, konferencji, ale potrzebujemy Ciebie w każdym jednym dniu, w pracy, w domu, na ulicy, gdziekolwiek jesteśmy. Prosimy, by Twa łaska nas prowadziła, by Twa miłość wypełniała nasze serca, byś udzielał nam mądrości z góry, byś uświęcał nas i uzdalniał, abyśmy święte życie prowadzili, czyste życie, życie, w którym szukamy Twojego Królestwa i Jego sprawiedliwości, życie, w którym nasza miłość do Ciebie wyraża się w naszym codziennym posłuszeństwie Tobie i ochotnym pełnieniu Twojej woli, służeniu innym, nie życiu dla siebie, ale życiu poświęconym Tobie. Prowadź nas, prosimy, prowadź nas w mocy Twojego Ducha. Panie, prowadź nas na wszystkich naszych drogach. Widzisz nasze słabości, choroby, problemy, Panie, zmagania. Składamy je w Twoje ręce, prosząc, by Twój pokój, który przewyższa zrozumienie, strzegł naszych myśli i serc w Jezusie Chrystusie. Prosimy o Twą pomoc, prosimy, Panie, o Twe działanie w naszym życiu, w naszych domach, w tych sytuacjach, gdzie są konflikty, gdzie brak pokoju, gdzie brak porozumienia, brak miłości. Panie, prosimy o Twe uzdrowienie, prosimy o Twą przemianę, prosimy o zbawienie naszych bliskich, którzy Ciebie nie znają, którzy są jak ciężar na naszych sercach. Panie, o których modlimy się i błagamy Cię, byś wykonywał w ich sercach Twoją zbawczą pracę. Prosimy, lecz nas. Uzdrawiaj, Panie, to, co chore, słabe w naszych ciałach, Ty jesteś naszym lekarzem, lekarzem naszych dusz i Ty też, Panie, w swej łasce dotykasz naszych ciał i uzdrawiasz to, co chore. Prosimy o słabych, chorych pośród nas. Panie, dotknij się, prosimy, dotykaj się, lecz to, co chore, słabe. Daj nam oglądać Twoją uzdrowieńczą moc. Prosimy, Panie, o wszystkich chorych, słabych, potrzebujących Ciebie. Prosimy, Panie, o te wszystkie inne problemy, czy finansowe, czy emocjonalne, psychiczne, duchowe. Panie, działaj w naszym życiu. Daj nam oglądać Twoje zbawienie, które jest pełnym zbawieniem. Daj nam doświadczać Ciebie jako Pana i jako Zbawcy w naszym życiu. Prowadź nas, Panie, do coraz większej gorliwości dla Ciebie, oby w nikim z nas nie było zletniałego serca, które by odpadło od Boga żywego. Daj, Panie, by płomień żarliwości o Twój dom, o Twoje królestwo płonął na ołtarzu naszych serc. By nasze myśli nie były na tym, co tutaj na dole, ale by biegły ku górze. Pomóż nam, Boże, pomóż, prosimy, każdego jednego dnia wiernie za Tobą podążać, biec w tym wyścigu, do którego nas powołałeś, do korony żywota, do samego końca, Panie, zachowując wiarę i wytrwałość, i wierność, i miłość. Prowadź nas, prosimy, prowadź, Panie, i używaj nas dla Twojej chwały. Amen. Amen. Usiądźmy, proszę. Dziesiąty, jedenasty listopad, czyli za miesiąc, jest konferencja w Toruniu. Ci, którzy już bywali, wiedzą, o co chodzi. Ci, którzy nie bywali, to powiem. Zazwyczaj tutaj większość z nas jeździ na sobotę, czyli tylko 10 się wybieramy, ale niektórzy, jak ktoś chce zostać, można zostać tam do niedzieli, ale trzeba nocleg... Nie, to ja mówię o tej konferencji w Toruniu. U nas będzie 12, tam 14. W następnym tygodniu. Jak? Nie, to jest, bo w Toruniu jest sobota, niedziela, a u nas jest tutaj z tymi Amerykanami w tygodniu. Poniedziałek, wtorek, środa. Także to jest jedno po drugim. Tak, dziękuję, to jest 9-10. Na naszej stronie internetowej zamieściłem te informacje, które dostaliśmy od braci z Torunia, więc tam są telefony, informacje. Także jeśli ktoś by chciał się wybrać, to proszę was, żebyście wcześniej zadzwonili, napisali maila do nich, zgłosili się, czy tylko chcecie obiad w sobotę, czy sobotę, niedzielę. Tam też jest podany numer konta, żeby wesprzeć koszt wynajmu tego pomieszczenia, w którym będą te nasze zgromadzenia. To wygląda w ten sposób, że cały dzień od 11 do 20 są w zasadzie usługi braci z przerwami na herbatkę, ciastko i obiad. Tam jakaś dłuższa przerwa na obiad, a tak to maraton, że tak powiem, usług Słowem Bożym od braci z różnych stron naszego kraju. Także gdyby ktoś chciał się wybrać, to tak jak mówię, dajcie znać albo sami się zarejestrujcie i tutaj też chcielibyśmy wiedzieć, ile osób się wybiera, żebyśmy też mogli się jakoś tam zorganizować z dojazdem. Wtedy po prostu weźmiemy tyle, ile trzeba samochodów i pojedziemy. A zaraz później, jak tylko wrócimy, to jest sobota, ewentualnie niedziela, to w następnym tygodniu mamy właśnie tutaj tych braci ze Stanów, znaczy jednego brata ze Stanów i jednego brata z Portugalii, ale on jest z Ukrainy, ale mieszka w Portugalii. Nazywa się Chleb, chociaż to się pisze inaczej, ale tak się czyta. I oni będą tutaj u nas, w zeszłym roku robiliśmy z nimi konferencję w Gdańsku, ale jako, że gdańszczan tam nie było za wielu i tak wszyscy jechali z tych zborów z Gdyni i z Wejherowa, więc w tym roku zapraszamy ich tutaj do nas, do Wejherowa i będzie to tutaj u nas te spotkania od godziny 18. Też na stronie internetowej są zamieszczone informacje i też są zamieszczone wykłady z zeszłego roku. Wykłady będą na temat atrybutów Boga. W tamtym roku było 5 albo 6 atrybutów Boga omówionych i teraz będą kolejne. Ale powiem wam, że te atrybuty, które będą omawiane, to nie są takie, o których zazwyczaj myślimy, jak miłość, sprawiedliwość, świętość. W sumie jakby policzyć wszystkie atrybuty Boga, jest ich ponad 20. I na razie ci bracia zaczynają od takich mniej znanych. Także wykłady posłuchajcie zeszłego roku, jeśli nie byliście, jeśli nie słuchaliście, naprawdę ciekawe, porządnie, biblijnie przygotowane, zdrowe nauczanie, także gorąco zachęcam, żebyście zarezerwowali sobie ten czas, poniedziałek, wtorek, środa, jeśli dobrze pamiętam, od godziny 18 do 20, 20:30, myślę, że tutaj to się powinno zamknąć. Jakieś może jeszcze inne ogłoszenia, informacje, pozdrowienia? A, tak, mamy umówione spotkanie braterskie na przyszłą sobotę, ale teraz jeszcze byśmy się na tą mówiliśmy, nie? A, to ja coś źle zakojarzyłem. W ostatnią sobotę października, ale chcemy jeszcze spotkać się dzisiaj i coś tutaj jeszcze domówić? Siostry się spotykają regularnie na modlitwę, więc bracia się wzięli wreszcie, żeby też się spotkać, ale tak jak tutaj rozmawialiśmy z braćmi, nie chodzi tylko o spotkania, chodzi o braterstwo, więc o tym, myślę, na tym spotkaniu będziemy rozmawiać, jak widzimy braterstwo, czego chcemy od siebie wzajemnie, jak możemy się zachęcać, jak możemy się pobudzać, na ile jesteśmy gotowi się otworzyć przed sobą, także bracia, kochani, zachęcam, żebyście byli na tym spotkaniu braterskim w ostatnią sobotę października. Nie ustalaliśmy godziny. Ja myślę, że tak później chyba raczej, właśnie 17 raczej. No, bo to niektórzy bracia pracują w soboty, czy tam mają jakieś rzeczy. Bracia, 16? Tak, czyli jednak bracia jeszcze na 5 minut poprosimy zaraz po ogłoszeniach, żebyście tu podeszli i ustalimy tą godzinę razem, która będzie najbardziej odpowiednia. Jakieś jeszcze inne ogłoszenia, informacje, pozdrowienia? Dziękujemy bardzo. Agnieszka też wszystkich pozdrawia, przekazuje od niej pozdrowienia. Dziękuję. Dzięki. Dziękujemy i też pozdrawiamy braci, siostry w Gdańsku. Dziękujemy bardzo. Ja jeszcze miałem przekazać pozdrowienia od takiej pary z Bydgoszczy, którzy nas odwiedzili w tym tygodniu ze zboru w Bydgoszczy, także też prosili, żeby pozdrawiać zbór. Maciek Kosiorek zawsze prosi pozdrowić braci, siostry, ten brat z strony Uczeń Jezusa. Piotr Kut z więzienia też dzwonił, pozdrawiał. Sebastian też do mnie zaczął ostatnio znowu dzwonić, także też nawrócił się ponownie w więzieniu. Pozdrawiał, prosił, żeby wszystkich pozdrawiać i dziękuję za modlitwy. To co, bracia, zapraszamy do przodu, a siostry, jeśli mogłybyście być tak uprzejme, jakąś herbatkę zorganizować, ciasteczko, coś takiego i zaraz tutaj wszyscy razem się jeszcze poraczymy i przywitamy i pobądźmy jeszcze ze sobą, jeśli możemy.